الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین, سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. آج سلسلے کا نمبر 12 ہے اور آج ایک اور پری کوارٹر فائنل ہونے جا رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج کس ٹیم نے آگے جانا ہے. یقیناً ایک ٹیم نے کوارٹر فائنل کی طرف سفر کر لینا ہے اور ایک ٹیم نے پیچھے رہ جانا ہے. ایک تو ہمارے ساتھ سکھر کے اسلامی بھائی ہیں اور دوسری طرف سردار آباد فیصلہ آباد کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ کرنا ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں, اس سے پہلے کے مقابلے کو لے کر آگے چلیں, ایک آپ کو عرض کرنا چاہوں گا. شب جمعہ ہے, بڑی مبارک رات ہے, دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے اور کل ہے جمعہ کا دن. یہ خاص عبادت کے دن اور عبادت کی گھڑیاں ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن اللہ کی بارگاہ میں اس قدر شرف و بزرگی رکھتا ہے کہ اس دن جو نیکی کی جائے وہ 70 نیکیوں کے برابر ہے. تو ہو سکے تو جمعہ کے دن خوب نیکیاں کریں اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. حدیث پاک کا مضمون بھی ہے کہ جو 200 بار جمعہ کے دن درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو کیوں نہ خوب خوب درود پاک پڑھ کے یہ برکتیں لوٹی جائیں. تو آج رات بھی اور کل کا دن بھی گناہ سے بچ کر نیکیاں کرتے ہوئے اور درود پاک پڑھتے ہوئے ہم نے گزارنا ہے. آئیے اب کل یعنی جو سلسلہ ہوا تھا اس میں ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا. اس سوال کا آپ سے ابھی جواب تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جواب بھی دیں گے اور اس جواب کا پھر دیکھیں گے کہ کس نے اس میں سے درست جواب دیا ہے. جیسے وہ میرے پاس قرآن دازی کے پیپرز آ جاتے ہیں اناؤنس کریں گے. لیکن آج کا سوال ہم آج کا سوال کر لیتے ہیں کہ آج مدنی چل کے ناظرین کو سلسلے کے اختتام سے پہلے کیا جواب دینا ہے. جی مدنی چل کے ناظرین, آج آپ سے سوال یہ کیا جا رہا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک شخص کو درد سر اور بخار ہوتا ہے اور اس کا گناہ اس کے آگے ڈیش ہے پہاڑ جتنے ہوتے ہیں, پھر جب یہ اس سے جدا ہوتے ہیں تو اس کے گناہوں میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں ہوتا. یہ کس پہاڑ کی بات ہوئی ہے؟ اس حدیث پاک میں آپ نے اس پہاڑ کا نام بتانا ہے اور یہ جواب بھی ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ میں موجود ہے. ایک تو بیماری جو اللہ کی رحمت ہے, یہ فضیلت بھی اس سے پتا چل رہی ہے, صبر کا ثواب بھی پتا چل رہا ہے اور پھر اس علم میں اضافہ بھی ہو جائے گا. یہ کس پہاڑ کی بات ہو رہی ہے؟ سلسلہ ختم ہونے سے پہلے نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, آپ نے ہمیں جواب دینا. آج آپ کی رائے بھی ہمیں چاہیے. آپ بتائیے کہ سردار آباد فیصلہ آباد کے اسلام بھائی آگے جائیں گے یا سکھر باب الاسلام سندھ کے شہر سکھر سے آئے ہوئے اسلام بھائی آگے جائیں گے. آپ کی رائے کو بھی سلسلے کے آخر میں چیک کریں گے کہ رائے کیا تھی, نتیجہ کیا نکلا. دونوں ٹیموں سے گزارش کریں گے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اور سلسلے کو ہم لے کر آگے چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب. سکھر والے بھی اپنی جگہ تشریف رکھیں, سردار آباد فیصلہ آباد کے اسلامی بھائی بھی تشریف رکھیں اور یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اپنی جگہ تشریف رکھیں. آج شب جمعہ ہے تو بڑی تعداد میں عاشقان رسول آتے ہیں اور ذرا آرام سے بیٹھیں گے تو سکون سے آپ سلسلہ دیکھ سکیں گے. ایک بار بیٹھ جائیں تو بار بار کھڑے بھی نہ ہوں اور ایک بار بیٹھ جائیں پلیز. سارے اسلام بھائی ایک بار تسلی سے جو آ چکے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے تسلی کے ساتھ سلسلہ دیکھیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ پچھلا سلسلہ, کل کا سلسلہ جو ذہنی آزمائش کا ہوا ساہیوال اور مرکز لولیا لاہور کے درمیان, مدری چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش کے سلسلوں میں سے ایک دلچسپ ترین کل کا سلسلہ تھا. آئیے دیکھتے ہیں کل کے سلسلے کا نتیجہ کیسا رہا. سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. علم نور ہے. بتائیے انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ انجیکشن لگانے سے وضو اسی صورت میں ٹوٹے گا جب خون بہنے کی مقدار نکل آئے. جواب درست دے دیا. بتائیں کتنی مقدار میں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا؟ اگر خون چمکا اپنے محل سے باہر نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. مثال کے طور پر چاکو لگا یا چھری کی نوک لگی, صرف خون چمکا ہے باہر نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. جواب درست دے دیا. جس کی پیشانی سجدے میں گرد آلود ہو جائے اس کی کیا فضیلت ہے؟ جب تک پیشانی گرد آلود رہتی ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے. جواب درست دے دیا. سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے, ان کی تاروں میں بنے بہرے منور سے. جواب درست دے دیا ہے. ایک گھر بار تو کیا غار میں جاں بھی دے دیں, سانپ ڈستا ہی رہے نہ ہو مسکر سکتی. جواب درست دے دیا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں کیا بیان ہوا؟ اس سرکش قوموں میں سے قوم یونس بھی تھی جو ایمان لے آئی, اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں دنیا میں ذلت کے عذاب سے بچا دیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کا کاروبار کیا کرتے؟ کپڑے کا کاروبار. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا لقب آسمان سے اتارا گیا؟ صدیق. صدیق لقب آسمان سے اتارا گیا. جواب درست دے دیا ہے. ایک بات کو طے ہے کہ اس سوال کے جواب میں کسی ایک نے پیچھے رہنا ہے, کیونکہ ایک ہی کو نمبر دیے جائیں گے. سات یہاں ہیں, وہاں 8, 9, 10 جناب. اس بار ساہیوال والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. کیا درست کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں. پھر بیل بجائیے ساہیوال والوں نے. نماز جنازہ. کیا یہ جواب درست ہے جناب؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. سارے کے سارے جوابات درست دے کر مرکز الاولیاء لاہور سے آگے نکلے ہیں ساہیوال والے. جی ساہیوال کے اسلامی بھائی مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائیوں سے کل آگے نکل گئے. مدنی چلے کے ناظرین آج دیکھنا ہے سکھر یا سردار آباد فیصل آباد. یاد رہے یہ دو ایسی ٹیمیں ہیں جنہوں نے اب تک ہمیں بہت زبردست یوں سمجھیے سلسلے دیے ہیں, شاندار تیاری کر کے آتے ہیں, مگر آج دیکھنا ہے کہ ایک کون سی ٹیم ہے جو کوارٹر فائنل کی طرف چلے گی. سکھر کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے اپنا اپنا تعارف کروائیں گے. جی غلام محمد اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سکھر درجہ سادسہ. جی احمد نعیم اتاری مدرس جامعۃ المدینہ سکھر. ماشاءاللہ. جی حبیب اللہ اتاری جامعۃ المدینہ ڈھیرکی درجہ سادسہ. جامعۃ المدینہ ڈھیرکی کے طالب علم بھی ہیں. جی سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی محمد شفیق اتاری. ماشاءاللہ. سردار آباد مکتوبہ تو تعویذات اتاریہ اور آن لائن مکتوبات. ذرا زور سے بات کریں گے. ٹھیک ہے جناب اگلے اسلامی بھائی. محمد عثمان رضا تاری جامعۃ المدینہ نیو سیول لائن درجہ رابعہ. جی محمد قمر زبان اتاری شعبہ دار المدینہ سردار آباد. دار المدینہ مکتوبات و تعویذات اتاریہ اور جامعۃ المدینہ بہت خوبصورت مکسچر آیا ہے جناب. دیکھنا یہ ہے کہ سردار آباد یا سکھر. آئیے دیکھتے ہیں آج کا مدنی مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر اور مرحلوں پر مشتمل ہے. جی علم نور ہے عشق کے بول مضامین قرآن دارالفتا اہل سنت اپلیکیشن فیضان صدیق اکبر تحریر کیجیے اور درست کیجیے. یہ 7 سیگمنٹ ہوں گے. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. یاد رہے دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے 10-10 سوال ہونے ہیں. پہلا سوال کریں گے سکھر کے اسلامی بھائیوں سے. امیر اہل سنت دعوت برکاتم العالیہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی غرض سے کتنے گھنٹے پیدل چلنے اور پیدل چلنے کا کیا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا بات ہے امیر اہل سنت کی. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ذکر و درود کے ساتھ روزانہ 1/4 گھنٹہ پیدل چلیے اور پیدل چلنے میں یہ ترتیب رکھیے پہلے 15 منٹ تیز تیز قدم پھر 15 منٹ درمیانہ قدم اور آخر میں 15 منٹ پھر تیز تیز قدم چلیں تو اس سے پورے جسم کو ورزش حاصل ہوگی. کیا بات ہے ہمارے امیر علیہ سنت کی. جہاں ہمیں وظائف اور روحانی علاج بھی بتاتے ہیں وہاں طبی فوائد بھی بتاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اتنی بڑی تعداد میں اگر اسلامی بھائی ہوں تو سبحان اللہ کی آواز بھی ذرا بلند ہونی چاہیے. کیسے کہیں گے؟ یہ ہوئی نا بات. بتائیے جو وضو کے بعد آسمان کو دیکھ کر سورہ قدر پڑے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ جو وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر ایک مرتبہ پڑتا ہے اس کا شمار شہداء کے ساتھ ہوگا, اور جو دو مرتبہ پڑتا ہے اس کا ایک مرتبہ جو پڑتا ہے اس کا صدیقین میں, اور جو دو مرتبہ پڑتا ہے اس کا شہداء میں, اور جو 3 مرتبہ پڑے گا اس کا شہداء حشر اس کا حشر میں حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا. مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کو سورہ قدر پڑھنے کی کون سی فضیلت بتائی گئی تھی. جو میرے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد آسمان کو دیکھ کر سورہ قدر پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عزوجل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی. کیونکہ آپ نے شاید وہ فضیلت بتائی ہے کہ وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. سوال یہ تھا کہ وضو کے بعد آسمان کو دیکھ کر سورہ قدر پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. اس کے جناب غلطی ہو گئی ہے, سردار آباد والوں سے غلطی ہوئی ہے, سکھر والوں سے سوال ہے. اب بتائیے کہ ولایت سے کیا مراد ہے. ولایت ایک قرب خاص ہے. اللہ عز و جل محض اپنے فضل و کرم سے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے, شب جمعہ ہے, ہم بھی تمنا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کہ رب کریم ہمیں بھی اپنی ولایت کا شرف عطا فرمائے. امیر اہل سنت کا وہ شعر اگر آج عارف بھائی بھی آئے ہیں اگر طرز میں سنا دیں کہ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, ہی کی بات ہو رہی ہے. بتائیے سب سے افضل اولیاء کون سے ہیں. سب سے افضل اولیاء اولیاء محمدی جین ہیں, یعنی اکالی صلاۃ السلام کی امت کے جو اولیاء ہیں وہ سب سے افضل ہیں. تمام اولیاء اولین و آخرین سے اس امت کے اولیاء افضل ہیں. جواب درست دے دیا ہے. فرض نماز کو ان کے ارکان کے ساتھ مکمل ادا کرنے سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا ہے. حدیث پاک میں ہے, آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مثل الصلاۃ المکتوبتی کا مثل المیزانی من اوفا استوفا, کہ فرض نماز کی مثال اس ترازو کی ہے جسے پورا کیا جائے تو اسے اس کا پورا پورا اجر ملتا ہے. فرض نماز کی مثال ترازو کی سی ہے, جس نے اسے پورا کیا اسے پورا پورا اجر ملے گا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بتائیے فرض نماز کو ان کے ارکان کے ساتھ مکمل ادا نہ کرنے سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو مردوں کی نماز بظاہر تو ایک جیسی ہوگی, ان کے رکوع سجود ایک طرح کے ہی ہوں گے, لیکن ان کی نمازوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیانی خلا جتنا فاصلہ ہوگا. جی جناب, ان کے نمازوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیانی خلا جتنا فرق ہوتا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب سوال ہوگا, سکھر والوں کے ساتھ رسمی طور پر علم حاصل کرنا اس سے کیا مراد ہے. رسمی طور پر علم حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی جامعہ یا دارالعلوم میں داخلہ لے کر باقاعدہ طور پر درس نظامی کرنا. کسی دارالعلوم یا جامعہ کے شعبہ درس نظامی میں داخلہ لے کر باقاعدہ طور پر علم دین حاصل کرنا رسمی طور پر علم دین حاصل کرنا ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. آپ بتائیے غیر رسمی طور پر علم حاصل کرنا اس سے کیا مراد ہے. غیر رسمی طور پر علم حاصل کرنے کے چند صورتیں ہیں, ان میں سے چند یہ ہیں کہ علماء کی صحبت اختیار کرنا, مدینہ قافلوں میں راہ خدا میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا, علماء کی کتابوں کا مطالعہ کرنا اور مدنی مذاکروں وغیرہ میں شرکت. جی بہت سارے طریقے ہیں علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اگر بات کریں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات, مدنی مذاکرے سننا, اسی طرح علماء کرام کی کتابیں سننا, کتابیں پڑھنا, بہت سارے طریقے, اور مدنی قافلوں میں سفر کرنا. انشاءاللہ ہم بھی یہ ذرائع اختیار کر کے علم دین حاصل کریں گے. انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. باری ہے سکھر والوں کی, بتائیے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی بندگی کی کس طرح وضاحت فرماتے ہیں؟ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندگی تین طرح ہوتی ہے. نمبر ایک کہ اللہ عز و جل کی طرف سے جو قدر و رضا اور تقسیم پر راضی رہنا, اور اللہ عز و جل کے لیے اپنی نفس کی خواہشات کو رضا الہی کے لیے قربان کر دینا, اور نمبر تین اطاعت کرنا, رب کی اطاعت کرنا. تقریباً آپ کا جواب تو درست ہے. احکام شریعت کی پابندی کرنا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ قضاء و قدر اور تقسیم پر راضی رہنا, اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کر دینا, جواب درست دے دیا ہے. اب بتائیے جناب, امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی عمل کی طرف ترغیب دلاتے ہوئے علم کے حصول کا ایک ذریعہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ امام غزالی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اے بندے تو علم حاصل کر, تجھے وہ چیزیں بھی حاصل ہوں گی جو تو نہیں جانتا. اس بارے میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ اقالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من عامل بما علم ورثه الله علما ما لم يعلم. کہ اے بندے اپنے علم پر عمل کر, اللہ تعالیٰ تجھے اس چیز کا بھی علم عطا فرما دے گا جو تو نہیں جانتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں عمل نہیں کرتے, ذرا سنیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من عمل بما علم ورثه الله علما ما لم يعلم, جس نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے ایسا علم عطا فرمائے گا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا, یعنی اور علم عطا فرما دے گا. جواب درست دے دیا ہے. رب کریم ہم سب کو عالم با عمل بننا نصیب فرمائے. پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں, عابد باپو سے پوچھیں گے, کیا یہاں اسلامی بھائیوں سے بھی کوئی سوال کریں گے؟ اب تک تو دونوں طرف کے اسلامی بھائی جواب دیتے جا رہے ہیں, ایک سوال میں غلطی ہو گئی ہے. سردار آباد والوں سے ایک ایک سوال دونوں طرف سے پوچھ لیتا ہوں اور پھر آپ کی باری ہے. حدیث مبارکہ میں طاقتور کسے قرار دیا گیا ہے؟ سکھر والے جواب دیں. بخاری میں طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے. طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. جواب درست دے دیا ہے. سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی, حضور فلاں آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا, تو جواباً آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں تو شیطان کو ناراض ہی کروں گا, اور فرمایا کہ اگر وہ بندہ مجھے برا بلا کہہ رہا تھا تو اس میں سچا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے, اور اگر وہ میری اصلاح فرمائے, اور اگر وہ بندہ اس میں جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرمائے, اسے معاف فرمائے. کچھ تھوڑی سی غلطی ہے لیکن جواب آپ کا ہم درست مانتے ہیں, لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ فرمان کمال کا فرمان ہے. آج ہمیں کوئی برا بلا کہے تو ہم کس طرح رپلائی دیتے ہیں, کتنا غصہ کرتے ہیں. آج زمانے میں لوگ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. سیدنا فضیل بن عیاض اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, آپ کے خلاف کسی نے بات کی, آپ نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں خدا کی قسم میں شیطان کو ناراض ہی کروں گا. پھر دعا مانگی, یا اللہ عز و جل اس شخص نے جو میری برائیاں کی ہیں اگر وہ مجھ میں ہیں تو مجھے معاف فرما دے اور میری اصلاح فرما دے, اور اگر اس شخص نے جو میری برائیاں کی ہیں وہ جھوٹا ہے تو یا اللہ تو اس کو معاف فرما دے. کیا خوبصورت طریقہ رہا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, کوئی غصہ نہیں, اور اپنی سمجھے کہ مغفرت کا سامان کیا. اللہ مجھے اور آپ کو بھی حلم بردباری اور نرمی نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جی باپو تیار ہیں آپ؟ جی جناب. کیا سوال ہے؟ آج تو سوغات مدینہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ, ان میں میوہ جات مدینہ اور کچھ کتابیں بھی, تحائف بھی انشاءاللہ. سوال فرمائے بابو. جو شخص صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے پر رحمت کے کتنے دروازوں کو کھول لیتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں گے آواز نہیں نکالیں گے. جو شخص صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحمت کے 70 دروازے. ارے واہ ارے واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب درست ہے, ایک مرتبہ پڑھا بھی. جی جناب, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور سوال بھی کر لیں باپ. جی, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت بتائیے. اعلی حضرت کی کنیت، جی ذرا مشکل سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو محمد. آپ نے جواب دیا ابو محمد، اس طرح آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب، امام عشق و محبت اعلی حضرت کی کنیت بھی پوچھ لی گئی ہے ابو محمد. دونوں طرف کے چھ سوال بھی ہو گئے ہیں، یہاں بھی تحائف بٹے ہیں. اب باری پھر سکھر والوں کی ہے. حسد کرنے والا گویا کس پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے؟ حسد کرنے والا خود اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت کے قابل نہیں، اس کو نعمت یہ کیوں دیے. دوبارہ جواب دیجئے. حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ پر گویا اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت کے قابل نہیں، اس کو نعمت یہ کیوں دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر گویا وہ اعتراض کرتا ہے. یہ کتنی بری بیماری ہے کہ رب پر اعتراض کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو یہ نعمت کیوں دی، مجھے کیوں نہیں ملی. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے شیطان نے کس سے کس معاملے میں حسد کیا تھا؟ شیطان نے حضرت سجدنا آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کیا تھا. کس معاملے میں؟ سجدہ کرنے کے معاملے. جی سجدہ کرنے کے معاملے میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کیا. جواب درست دے دیا ہے. جو شخص امام کے ولد دولین کہنے کے بعد آمین کہتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص امام کے ولد دعا علین پر آمین کہتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جب ان کی جو ہے نا آمین یہ فرشتوں کی موافق ہوتی ہے. یہ حدیث پاک ہے کہ امام جب ولد دعا علین کہے تو تم لوگ آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیا یہ جواب پورا درست مانا جائے؟ مفہوماً تو انہوں نے بات پوری کر لی تھی. آپ نے چونکہ حدیث نہیں سنائی اس لیے آپ کو ایک نمبر دیا جا رہا ہے. اچھا ولد دولین کے بعد جو آمین کہیں گے وہ اتنی آواز میں کہیں گے کہ آپ کے کان سن سکیں. اب باری ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کی. اب سوال کا آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مخموم القلب کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ مخموم القلب. جی آپ کے پاس مدد کا آپشن بھی ہے. مخموم القلب جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ گناہوں سے اور بے جا باتوں سے اور حسد سے بچتا ہے. مفہوم حدیث ہے مخموم القلب لوگوں میں سب سے افضل ہے، اور یہ وہ ہے جو اللہ عز و جل سے ڈرنے والا، ہر قسم کے گناہ، سرکشی، دھوکہ دہی اور حسد سے بچنے والا ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. آٹھ آٹھ سوال ہو گئے ہیں. اب وہ دو سوال ہیں جن میں آپشن دیا جائے گا. رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ تین آپشن ہیں، 313، کب و بیش 1,24,000 یا 10,000. اور 313 آپ نے کہا، 313 مدد کا آپشن بھی تھا آپ کے پاس، کم و بیش 1,24,000 کا آپشن بھی تھا، 10,000 کا آپشن بھی تھا. 313 اصحاب بدر کی تعداد ہے اور آپ نے کہا کہ رسولوں کی تعداد بھی 313 ہے. جی ہاں جواب درست دے دیا ہے. شاید آج مدری چینل کے بہت سارے ناظرین کو پہلی بار پتا چلا ہوگا کہ رسولوں کی تعداد بھی 313. سوال ہے سردار آباد فیصل آباد والوں سے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زلزلہ آیا، بتائیں آپ نے زلزلہ کیسے روکا؟ یاد رہے مدری چل کے ناظرین، زلزلہ روکا نہیں جا سکتا، مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسے کمالات سے نوازا تھا. تین آپشن ہیں، نماز ادا کر کے، دعا مانگ کر، یا زمین پر درہ مار کر. زمین پر درہ مار کر. اللہ اکبر. زمین پر درہ مار کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، اے زمین رک جا، او کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ اللہ اکبر. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سکھر والوں سے سوال ہے، آسمان سے پہلی بارش کب نازل ہوئی؟ 10 محرم الحرام، 12 ربیع الاول، یا عید الفطر کے دن؟ دس محرم. دس محرم الحرام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ. سردار آباد فیصل آباد والوں سے اب آخری سوال ہوگا, اور سوال یہ ہے کہ 6 رجب المرجب کس عظیم ہستی کا عرس ہوتا ہے؟ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, سید عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ, سلطان الہند خواجہ معین الدین خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. دس دس سوال ہو گئے ہیں جناب. اب اسکور بورڈ دیکھنا ہوگا, وہ ہمیں بتائے گا کہ مقابلہ کیسے اور کہاں تک جا رہا ہے. جی انیس نمبر ہے سکھر والوں کے, 18 نمبر ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کے. 1 نمبر کا فرق ہے جو کبھی بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے. آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی پہلے اشعار, پہلا شعر پوچھیں گے ہم سکھر والوں سے. گاہ وہ آفتاب ہیں گاہ وہ مہتاب ہیں, جمع ہیں ان کے گالوں میں مہر و مہ تمام دو. جمع ہیں ان کے گالوں میں مہر و مہ تمام دو. جواب درست دے دیا ہے. تلموں سے ان کے 4 چاند لگ گئے ہیں مہر و مہ کو. تلموں سے ان کے 4 چاند لگ گئے مہر و مہ کو. ہے یہ انہی کی تابشیں ہیں یہ انہی کے نام دو. ہے یہ انہی کی تابشیں ہیں یہ انہی کے نام دو. جواب درست دے دیا ہے. تو چاہے دل کو بسا جاتی مہک سے تیری. کام اتنا بھی مجھے باد صبا نے نہ دیا. کام اتنا بھی مجھے باد صبا نے نہ دیا. جواب درست دے دیا ہے. کبھی بیمار محبت بھی ہوئے ہیں اچھے. روز افزو ہیں مرض کام دوا نے نہ دیا. روز افزو ہیں مرض کام دوا نے نہ دیا. جواب درست دے دیا ہے. قریب ہے رگے گردن سے پر جدا ہے وہ. دوبارہ. قریب ہے رگے گردن سے پر جدا ہے وہ. مدد کا آپشن دونوں ٹیموں کے پاس موجود ہے. سیکنڈز مدد. جی مدد لیں گے. کس سے لیں گے؟ ان اسلامی بھائی سے لیں گے. دیکھتے ہیں یہ مدد کام آتی ہے کہ نہیں. دیکھ مائک دیجئے جناب. سکھر والوں نے مدد کا اپنا آپشن یوز کر لیا ہے. یہ شعر کمپلیٹ کر پاتے ہیں کہ نہیں؟ قریب ہے رگے گردن سے پر جدا ہے وہ. نہ یار دل میں مکی ہے نہ یار آنکھوں. نہ یار دل میں مکی ہے نہ یار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. سکھر والوں کو بچا لیا ہے جناب. سردار آباد فیصل آباد والوں کی باری ہے. نہ ایسے پھول کھلے ہیں کبھی نہ آگے کھلے. چاہے تو مدد. بہاروں میں ہے عرب کی بہار آنکھوں میں. بہاروں میں ہے عرب کی بہار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. کبھی کہتا ہے کہ یہ کیا جوش جنو ہے ظالم. اب سکھر والے مدد نہیں لے سکیں گے. کبھی پھر گر کے تڑپنے کی تمنا. کبھی پھر گر کے تڑپنے کی تمنا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. دل اگر رنج معاصی سے بگڑنے لگتا. عفو کا ذکر سنا کر میں سنبھالا کرتا. عفو کا ذکر سنا کر میں سنبھالا کرتا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. یار آپ سب سے زیادہ تو میری آواز ہے, کیسے کہو گے بھائی؟ ہے ہوئی نا گل جناب. جناب سکھر والوں کی باری ہے. گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے. اپنے لیے تیرا گلے رخسار. ہائے ہائے. اپنے لیے تیرا گلے رخسار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالی بھی ہوا اس کا طرفدار. سرکار تمہیں جس نے طرفدار. واہ واہ واہ. سرکار تمہیں جس نے طرفدار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. یہاں تو اشعار کی تیاری مضبوط ہے. کیا آپ بھی اشعار سنائیں گے؟ چلیں آج نعت خواں عارف بھائی آئے ہیں اور ماشاءاللہ کئی کلام انہیں یاد بھی ہوں گے. عارف بھائی آج ہی آپ ہی کوئی شعر پوچھ لیجئے اور ہمارے حاضرین میں سے دیکھیں کون سناتا ہے. عابد باپو انشاءاللہ ان کے پاس پہنچیں گے اور اچھے اچھے تحائف بھی دیں گے. عارف بھائی کوئی پہلا مصرع طرز میں سنائے. اچھا چلیں جناب آپ طرز میں سوال کر لیں. یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ. اگلا مصرع. اچھا نعت خواہ کو آدھا شیر روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. چلے جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابراہیم لالا تاری جی. یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ, آنکھوں سے دکھا دے مجھے صحرا مدینہ. جی عارف بھائی آپ طرفیں سنائیں. ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرا مدینہ. آمین آمین. ماشاءاللہ جواب ان کا ہم درست مانتے ہیں اور یہ ہمارے وہ اسلامی بھائی ہیں جو میرا خیال ہے کہ ذہنی آزمائش کے ہر سلسلے میں تشریف لاتے ہیں. اللہ ان کو بھی صحرا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے, ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے. ابراہیم بھائی چلیں بھائی. عارف باپو آپ عارف بھائی آپ ایک اور شعر پوچھیے اسی طرح طرز میں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس راہ چل دیے ہیں گوچے بسا دی. اگر اس کا مقطع کیا ہے یہ بھی سمجھانا پڑے گا. مقطع مطلب جی یہ ہو گیا جواب درست ہو گیا. یہ جواب درست ہو گیا. تحفہ دے دیں جناب جواب درست ہو گیا ماشاءاللہ. چلیں یہ تیسرا سوال ہو گیا کہ اس کلام کا مقطع سنا دیں. چلیں وہ بھی سب پوچھ لیں کسی سے. آج جمعرات ہے چلیں زیادہ تحائف چلے جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. سکے بٹھا دیے طرز میں سنائے عارف بھائی. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جی سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. سبحان اللہ جناب اشعار بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں, عشق کے بول سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا ہے. چلتے اسکور بورڈ کی جانب. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. 29 نمبر ہیں سکھر کے, 28 نمبر ہیں سردار آباد فیصل آباد والوں کے. اب چلیں گے جناب ایک ایک نمبر کا فرق چل رہا ہے اور اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مضامین قرآن. جی مضامین قرآن یہ بہت خوبصورت سیگمنٹ. قرآن پاک کے خوبصورت سبجیکٹس ہمیں پتہ چلتے ہیں. مدنی چل کے ناظرین کو مشورہ پہلے بھی میں نے دیا تھا کہ آپ اس کے مضامین کو نوٹ کر لیجئے, ایٹ لیسٹ ان آیات کا نمبر نوٹ کر لیں, سورت کا نام نوٹ کر لیں اور بعد میں خود بھی پڑھیں کہ قرآن میں ہمارے رب نے کہاں کیا کہاں کہا اور کیا کیا فرمایا ہے. بلکہ مجھے آج بتا رہے تھے ہمارے مجلس کے اسلامی بھائی, اگر دکھا بھی دیں وہ ڈائری, کہ بہت بڑی تعداد میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ذہنی آزمائش کے سوال و جواب لکھ رہے ہیں اور ایک اب تک ڈائری پہنچ بھی گئی ہے. وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس تیاری اور کس محبت کے ساتھ ہمارے سلسلے لکھے جا رہے ہیں. علم دین کا خزانہ جما کیا جا رہا ہے. یہ ڈائری عابد باپو کے ہاتھ میں ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا سا ایک انہوں نے رجسٹر بنایا ہوا ہے. جی اور یہ اندر ذہنی آزمائش لکھا ہوا ہے, نام وغیرہ بھی ہے اور اس کو سجایا ہوا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ اللہ اکبر. اچھا یہ ایسا پہلا حصہ ان کا. مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارا تحریری کام جاری ہے. جی کئی مجھے اس طرح کے بھی میسج آئے ہیں کہ ہماری رات ہو جاتی ہے تو لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم ریپیٹ سلسلہ دیکھ کر اس کو لکھتے ہیں. تو یہ محبت ہے ان کی. لیکن میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارا جو یہ کمپٹیشن ہے جس میں ہم فائنل میں انعام دیا کرتے ہیں, اعلان کیا کرتے ہیں ٹاپ 3 کا, تو اور ٹاپ 1 کو انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو بہت خوبصورت تحفہ بھی دیں گے. تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ 2 اپریل کو ہمارا آخری کوارٹر فائنل ہے. 2 اپریل کے آخری کوارٹر فائنل کے بعد آپ اپنی لکھائی روک دیجئے گا اور اس کے بعد ہمیں اپنے رجسٹر, بے شک رجسٹر ہمیں نہ بھیجیں, اس کی پہلے ویڈیوز بھیج دیں اپنے موبائل فون وغیرہ سے بنوا کے, پھر ہم دیکھیں گے کہ کس نے کتنے سوالات لکھے ہیں. تعداد ضرور بھیج دیں کہ آپ نے کتنے سوالات لکھے ہیں, کتنے جوابات لکھے ہیں, پھر ہماری مجلس آپ سے رابطہ کرے گی. 2 اپریل کو کس نمبر پہ ڈیٹیل بھیجنی ہوگی ہم انشاءاللہ ان قریب آپ کو وہ نمبر بھی واٹس ایپ کا دے دیں گے جس پر آپ ویڈیوز بھیج سکیں گے, اور اگر آپ کوریئر کرنا چاہیں گے اپنی کتابوں کو تو ہم کوریئر کا ایڈریس بھی آپ کو دے دیں گے. شروع کرتے ہیں سلسلہ مضامین قرآن. پہلا سوال کریں گے سکھر والوں سے. سورہ آل عمران کی آخری آیت, آیت نمبر یعنی 200 میں اہل ایمان کو فلاح اخروی کے حصول کے لیے کتنی اور کون سی ہدایت دی گئی ہیں؟ سورہ آل عمران آخری آیت, سورہ آل عمران کی آخری آیت میں 4 ان کو نصیحتیں دی گئی ہیں. نمبر 1, اللہ کی راہ میں صبر و استقامت سے ڈٹے رہیں اور استقامت میں کافروں سے بازی لے جائیں اور آپس میں مربوط رہیں, ندم کی پاسداری کرتے رہیں اور اللہ عزوجل کے ہر نافرمانی کرنے والے عمل سے بچیں. اس آخری آیت میں 4 ہدایتیں دی گئی ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سورہ مائدہ میں کیا بیان ہے اور اس سورت کی ایک خاص بات کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں حلال و حرام کے متعدد احکام بیان کیے گئے ہیں, اور اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ سورت المائدہ میں وہ آیت بھی ہے جو تکمیل قرآن کے سلسلے میں نازل ہوئی. تکمیل قرآن, یہ تکمیل دین کے سلسلے میں نازل ہوئی. جی جناب, غلطی ہونے والی تھی. حجت الوداع کے موقع پر تکمیل دین کا اعلان ہوا, یہ آیت بھی اس میں شامل ہے. سورہ مائدہ میں حلال و حرام کے متعدد احکام اور 3 قصے بھی بیان کیے گئے ہیں, ان کا جواب ہم درست مان رہے ہیں. جناب بتائیے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 85 سے کیا بیان ہوا ہے؟ سورہ اعراف کی 85 آیت میں قوم مدین کا ذکر ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور ان کو تجارت کے بارے میں امانت داری کا حکم دیا اور اس میں ناپ تول پوری کرنے کا حکم دیا اور راہگیر مسافروں کو تنگ نہ کریں, اس سے اس کی تلقین فرمائی. وہ قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی, خیانت کرتی تھی, قوم مدین, حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تبلیغ فرمائی, انہیں اس بارے میں سمجھایا. اس آیت میں یہاں پر یہ تذکرہ ہوتا ہے, سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 سے یہ تذکرہ شروع ہوتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 میں معاشرتی آداب کیا بتائے گئے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو اس سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دو یا پھر انہی الفاظ کے ساتھ اس کا جواب لوٹا دو. مثال کے طور پہ جیسے السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو, یا پھر السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام کہہ دو. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہا جا سکتا ہے, وعلیکم السلام بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن بہتر الفاظ میں جواب دیں تو اس کی برکتیں زیادہ ہیں. اب سوال ہے سکھر والوں سے, سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں کیا فرمایا گیا؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں یا ان کی جانوں کے مالک ہیں, اور ان کی ازواج مطہرات مومنوں کی روحانی مائیں. اے ہائے, انبیاء ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات مومنوں کی روحانی مائیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے کس قوم کا ذکر کیا ہے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے کس قوم کا ذکر کیا ہے؟ آپ مدد بھی لے سکتے ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 84 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مدین کا ذکر کیا ہے جو کہ شرک کے آزار کے مبتلا کے ساتھ ساتھ نافرمانی کے عمل میں مبتلا تھی. قوم مدین کا ذکر کیا ہے, یہ بھی آپ نے جواب صحیح دے دیا ہے. شرک کی برائی کے ساتھ ساتھ ناجائز منافع خوری کی شکار تھی. چلے آپ کا جواب بھی ہم درست مان رہے ہیں. اب جناب مضامین قرآن, یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. دیکھنا یہ ہے کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چلتے اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب. جی 35 نمبر ہیں سکھر والوں کے, 34 نمبر ہیں سردار آباد فیصل آباد والوں کے، صرف ایک نمبر کا فرق ہے جو کبھی بھی دور ہو سکتا ہے. اگلے سیگمنٹ کی جانب بھی جانا ہے اور آج بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے. خوشخبری پر تو زور سے سبحان اللہ کہنا چاہیے نا. ارے انشاءاللہ خوشخبری کیا ہے وہ تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دارالافتاء اہل سنت اپلیکیشن. دارالافتاء اہل سنت اپلیکیشن میں کیا کچھ موجود ہے، علم دین کا یہ کیسا خزانہ ہے، آئیے ایک مدنی گلدستہ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں. میری ایک اسلام بھائی سے بات ہوئی، غصہ مت کیا کرو نا بےچارا خود ہی میرا خیال ہے کچھ کنفیوژن ہوئی ہے. چلے یہ والا مدنی گلدستہ اگر پہلے چلانا ہے تو پہلے یہ چلا دیجئے یا دارالافتاء اہل سنت کے اپلیکیشن کا مدنی گلدستہ چلائیں گے. دارالافتاء اہل سنت نے جہاں بہت سارے طریقوں سے یوں سمجھیے کہ امت کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا ہے، وہاں اب ایک اور جدید قدم اٹھایا. ایک اپلیکیشن پچھلے دنوں لانچ ہوئی ہے 11 ربیع الاخر کو. اس میں فرض علوم بھی ہے، تجارت کورس بھی ہے ہم نے دیکھا، تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں وہ کیا چیز ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چند سال پہلے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی اس کورس کو ملاحظہ کیا ہوگا. جی 63 دن کا فرض علوم کورس ہوا تھا جس کے اندر الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے علماء کرام مفتیان اعظام نے مختلف فرض علوم سے متعلق جو موضوعات تھے ان پر بیانات فرمائے. نماز سے متعلق، طلاق سے متعلق، عقائد سے متعلق اور اس طریقے سے بہت سارے دیگر موضوعات پر بھی الحمدللہ بیانات ہوئے. تو وہ 63 دن مدنی چینل پر بھی سلسلہ چلتا رہا، بعد ازاں اس کی سی ڈی بھی اور میموری کارڈ بھی مکتبۃ المدینہ سے جاری ہوا. تو جب یہ ہماری اپلیکیشن کا سلسلہ ہوا تو چونکہ یہ فرض علوم سے ہی متعلق ہے تو مجلس نے اس کورس کو بھی اس اپلیکیشن کا حصہ بنا دیا. بہت بڑی پورا ایک آئیکون موجود ہے جس کے اندر فرض علوم کورس کا جو ہمارا پہلا ایڈیشن ہوا تھا، کیونکہ دو دفعہ فرض علوم کورس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں منعقد ہوا تو پہلی مرتبہ جو ہوا تھا اس میں سے منتخب بیانات اس ہماری اپلیکیشن کا حصہ ہیں. اور اس فرض علوم کورس سے پہلے ایک اور کورس ہوا تھا تجارت کورس، کہ بالخصوص جو تاجر برادری ہے جو کام کرتے ہیں ان کو ان کے حوالے سے مسائل سکھائے جائیں. اور بہت ہی شاندار 11 دن کا الحمدللہ کورس ہوا تھا جس میں دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام نے بیانات فرمائے تھے اور وہ صرف تجارت سے متعلق تھے. خرید و فروخت، مداربہ، شرکت، پارٹنرشپ، یہ ساری چیزیں اس میں الحمدللہ. سود سے متعلق بیانات تھے. تو وہ جو 10-11 بیانات اس کے اندر مفتیان کرام کے ہوئے تھے وہ بھی اس اپلیکیشن کے اندر تجارت کورس کے نام سے جو فولڈر اس کے اندر الحمدللہ موجود ہے. ماشاءاللہ اب فرض علوم کورس بھی مل گیا، دارالافتاء اہل سنت بھی مل گئے، احکام تجارت کے سلسلے مل گئے، اب مفتی قاسم صاحب کے جو سلسلے ہیں ثاقب بھائی کیا وہ بھی ہوں گے؟ مفتی قاسم صاحب کے مختلف سلسلوں سے بھی کلپس ڈالے گئے، مفتی فضیل صاحب کے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو دارالافتاء کے مفتیان کرام کے دیگر سلسلوں سے احکام تجارت جو احکام تجارت کا تو پورا فولڈر ہے. ارے واہ. مفتی علی اصغر صاحب کا جو اتوار کا سلسلہ احکام تجارت کا پورا فولڈر ہے اس کے بھی کلپس. اچھا آپ نے اس میں پورے پورے سلسلے نہیں ڈالے، شارٹس کلپ ڈالے تاکہ ہمارے لیے ایزی ٹو ڈاؤن لوڈ بھی ہو. تو انشاءاللہ یہ اپڈیٹ بھی ہوتے رہیں گے جیسے جیسے سلسلے آن ایئر ہوں گے. اللہ نے چاہا اس کے کلپس جو ہیں شارٹ کلپس اپڈیٹ ہوتے رہیں گے. یہ یاد رہے کہ تجارت کورس اور فرض علوم کورس کے شارٹ کلپس نہیں ہے، یہ پورا پورا ہی پورا ڈال دیا گیا. مفتی قاسم صاحب کی تو ان کے نام سے الگ سے اپلیکیشن بھی مجلس آئی ٹی نے بنائی. واہ واہ واہ. میں یہ چاہ رہا ہوں مدنی چل کے ناظرین اپنے اپنے موبائل فون جن کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، آئی پیڈ وغیرہ ہیں، ٹیبلٹ وغیرہ ہیں، تو وہ اپنے اپنے موبائل اور ٹیبلٹ وغیرہ پہ فوراً ڈاؤن لوڈ کر لیں اور یہ مدنی مرکز کی طرف سے آپ کو فری تحفہ ہے. جی ہاں، بہت ساری اپلیکیشن دنیا کی ایسی ہوتی ہیں جس میں پیسے لگتے ہیں اور واقعی جتنا خزانہ اس کے اندر ہے، جتنا علم دین اور جتنا ہم سب کے لیے سمجھیے سیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ کئی ہزار روپے کی بھی ہوتی تو ہمیں لینی چاہیے تھی، لیکن یہ فری آف کاسٹ. ہاں یہ بتاتا چلوں دعوت اسلامی کے اس پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے لیکن آپ کے لیے فری ہے. جی جناب، آپ کے لیے فری ہے اور بڑی خوبصورت علم دین کا خزانہ ہے. ابھی تک ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا خوشخبری ہے، وہ خوشخبری کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، مگر ایک بہت خوبصورت مدنی گلدستہ آپ کے لیے تیار ہے. اس مدنی گلدستے کو دیکھیے، جب مدنی گلدستے سے واپس آئیں گے تو امید ہے خوشخبری بھی تشریف لا چکی ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. میری ایک اسلام بھائی سے بات ہوئی، غصہ مت کیا کرو نا بےچارا خود ہی اس سے اظہار کیا اگر میں اس کا کیا حل نکالوں. تو میں نے اس کو حل جو میری بوٹی اکیلے میں آیا میں اس کو عرض کیا تو اس نے مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ سنے. بولے یار آپ نے مجھے سمجھایا تھا، میں بیٹھا تھا کسی کا انتظار کر رہا تھا، وہ آیا نہیں آیا نہیں آیا نہیں آیا نہیں. وہ غصہ تو بہت آ رہا تھا لیکن آپ کی بات بھی یاد آ رہی تھی. تو پھر کیا ہوا؟ بولا جب وہ بہت انتظار کرا کے جب آیا نا تو میں اسے مسکرا کر بات کرنے لگا. اچھا میں اسے مسکرا کر بات کر رہا ہوں, وہ میرا یہ مزاج ہے یہ انداز دیکھو وہ بھی مسکرا رہا ہے, یعنی اس کو یہ کہ اس کو کیا ہو گیا یار, یہ تو بڑا غصے والا آدمی تھا. تو میں نے اس کو پوچھا کہ یار یہ بتاؤ تم کو سکون ملا کہ نہیں ملا, آپ سنیں میری بات. میں نے اس کو یہ پوچھا تم نے غصہ نہیں کیا اس کو بھی مزہ آیا, یہ بتاؤ یار آپ کو سکون ملا کہ نہیں ملا؟ اور میرے کو بہت سکون ملا یار, تبھی تو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ہے نا فائدہ بھلا کس کا ہوا اصل میں؟ آپ کا, آپ کا بھلا ہے. یہ چیرنا جلنا یہ ان چیزوں سے نکل جاؤ, نکل جاؤ. بھائی کیا کیا اس نے, کیوں اس کے لیے بدگمانیاں کرتے ہو, کیوں اس کے عیب تلاش کرتے ہو, کیوں اس کی برائیاں کرتے ہو, کس حسد کرتے ہو؟ اس نے آپ کو بگاڑا کیا یار؟ کچھ بھی نہیں کیا. اگر چلو بگاڑا بھی ہے تو حدیث پاک کتنی واضح ہے, جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر, جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ, جو تجھ سے ظلم کرے اسے معاف کر. ہے یا نہیں ہے؟ کرو. بازاری لینگویج یہ کہ عام طور پہ کہتا ہے یہ سڑتا ہے, اس کو مجھے تو کیوں سڑتا ہے؟ انہیں بس پتا نہیں یار, مجھے نہیں اچھا لگتا. تو یہ بغض ہے آپ کے اندر کا, کوئی بغض ہے آپ کے اندر کی, کوئی یہ باطنی بیماری ہے, اس کو دور کریں. ہاں اللہ نہ کرے یہ کہیں ایمان نہ برباد کر دے, یہ عجیب و غریب قسم کی بات بیماریاں ہوتی ہے باطنی, اس کو ہلکا نہ جانے. تھوڑا بہت آدمی کو جسمانی بیماری ہوتی ہے ٹیسٹ ویسٹ کراتا ہے نا تو پتا چل جاتا تو علاج کراتا ہے. یہ آپ کو میں ٹیسٹ کر رہا ہوں, آپ یہ سمجھے کتابوں سے پڑھ کر کوئی چیزیں جو سمجھی ہیں وہ ٹیسٹ چیزیں دے رہا ہوں. بھائی کیوں آپ کسی گاڑی آپ کو کیوں اچھا نہیں لگا, چلے بتائیں کیوں اچھا نہیں لگا؟ اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے کیوں اچھا نہیں لگا؟ اچھا اس نے کوئی اچھا مشورہ دیا تھا یہ بھی آپ کو اچھا نہیں لگا, نہیں مجھے اس نے مشورہ کیوں دیا؟ بھائی مشورہ دے دیا معاف کر دو اس کو یار, اس کو تھوڑی پتا تھا کہ آپ کو برا لگ جائے گا. یعنی بعد وقت ایسا عجیب و غریب ہو جاتا ہے اللہ کی بنا خالی خالی, جیسے کہ نہیں باتوں کا ساس کو بہو اچھی نہیں لگتی, ہر ساس بہو کو مشورہ دے دے نا تو بہو کو خراب لگ جائے گا. اللہ اچھا نند بھابھی کو مشورہ دے دے, اللہ اللہ اللہ بھابھی کا اس کو مشورہ دیا کیوں؟ تو اب کیا نند کو جو سمجھا دے, یعنی یہ میں کہہ رہا کہ نند کو اپنے سمجھا دے کہ نند بھابھی ساس بہو ان کو اپنے سمجھا دے کہ دیکھو تمہارے سامنے بیٹھ کے ناک سے کھاوے نا منہ کے بجائے نیوارا ناک میں ڈال رہی ہے, تب بھی اس کو نہ بولو گے ناک سے نہ کھاوا ہے منہ سے کھاوا ہے, نہ بولو برا لگ جائے گا. ہو سکتا ہے وہ برا لگ جائے کہ نہیں سے کیوں, میرا ناک تھا میرا نیوالا تھا, میں ناک سے کھاؤں گا منہ سے کھاؤں میری مرضی ہے, ادھر بھی سوراخ ہے ادھر بھی سوراخ ہے, اس کو کیا تکلیف تھی؟ اب اس کا کوئی حل ہے نہیں نا. میں آپ کو ایک مسکراہٹ والے خوش طبعی والے انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک گھروں میں بیٹھے ہوئے عاشقان رسول کیا ہو گیا یار, کیوں ایک دوسرے سے آپ لوگ جلتے ہو, کیوں ایک دوسرے سے بے مروتی کا اظہار کرتے ہو, کیوں ایک دوسرے کے ساتھ حسد کر رہے ہیں ہم؟ اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے تو مان لیں, اگر کوئی اچھی بات نہیں کی تو معاف کر دیں. جی ماشاءاللہ, ہمارے نگران شورا کا مدنی گلدستہ آپ نے سنا, آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہماری تربیت فرماتے ہیں, اور آج ہمارے ماشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تشریف رکھیں تشریف رکھیں. ماشاءاللہ نگران شورا خود تشریف لے آئے ہیں اور ہم نے مدنی گلدستہ بھی سنا ہے. ماشاءاللہ تشریف رکھیں, سارے اسلام میں تشریف رکھیں. پر سکون رہنے کا طریقہ بتا رہے تھے ماشاءاللہ. اچھا ایک بات بتائیں, آپ نے کوئی یہ فیملی میٹرز پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ ساس بہو نند یہی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ بھی؟ یہ بھی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, واپس لے لیا میں نے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. تجربے کی بات یہ ہے حاجی عبدالحبیب کے, اگر انسان کو گھر میں سکون ملا ہونا تو باہر کی بڑی بڑی جنگیں جیت سکتا ہے. واہ, ایسا لگا کہ گھر کی جنگ ہے نا ایک فرد سے ہوتی ہے مگر آدمی تھک جاتا ہے, اور باہر سینکڑوں سے لڑتا ہے مگر تھکتا نہیں ہے. کیا بات ہے, گھر میں سپورٹ ہو تو سینکڑوں سے لڑ سکتا ہے. نہ لڑ سکتا ہے, صحیح بات. یہ گھر کی چار دیواری کے اندر جو ہے نا یہ ایک دو افراد کو جیتنا اس کے لیے اتنا مشکل ہے. بڑی بڑی ریاستیں جیت جائے گا, قلعے فتح کر لے گا, لیکن گھر میں موجود کسی ایک فرد کا دل جیتنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ لوگ پریشان بہت ہیں. آپ کو کئی لیٹرز بھی آتے ہوں گے, ای میلز بھی آتے ہوں گے؟ اصل میں رابطے ہو جاتے ہیں, دعاؤں کے پیغامات آ جاتے ہیں, مکتوب آ جاتے ہیں, پھر یہ اتوار کو ملاقات کا جو سلسلہ شروع کیا اصل میں مغرب, یار اس میں ایک شخص آیا جی عبدالحبیب, اس کی عمر ہوگی کوئی 55 یا 60 سال کی ہوگی. اللہ, وہ آنسو سے رو رہا تھا. اللہ, اس کی فریاد یہ تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ بہت بدتمیزی کرتی ہے. میں سوچ رہا تھا یار اس کی شادی کو کم از کم نہیں تو 30-35 سال شاید ہو گئے ہوں اب تک. یار اس کے گھر کے اندر مسائل مسائل. اچھا وہ تو اس کی بچوں کی امی بتائے گی کہ یہ خود گھر کے اندر کیسا شیر ببر ہے یا کیا ہے. البتہ یہ مسائل ہیں. میں یہ غور کرتا ہوں کہ آخر وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ جیسے ابھی آپ نے ایک موضوع سنا نا, اب یہ بھی ایک واقعہ بنا تھا اور میں یہ چند مدنی پھول عرض کر دی. اب جو اس کو سنیں گے امپلیمنٹ کریں گے. جیسے میرا یہ مدنی گلدستے کا پہلا واقعہ ہی یہ ہے, ایک نوجوان کو ایک بات سمجھائی, اس نے جا کر اگلے روز یا دو روز میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کا پریکٹیکلی طور پر عمل کیا, مطلب پریکٹیکل کیا اس کا, اور اسے حقیقتاً قلبی اور ذہنی سکون نصیب ہوا جس کا اس نے خود اظہار کیا. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ گھر کے اندر بھی اگر کوئی ایک طرف سے کوئی ماردار ہو رہی ہے تو پتھر سے پتھر ٹکراتا ہے تو چنگاڑی ہی اڑتی ہے, تو آپ نارمل ہو جائیں. اچھا پھر یہ کہ اسباب کیا. اب میں آپ کے اور ہمارے دیگر حاضر ناظرین سے ایک سوال یہ کرتا ہوں, آپ کے اندر کوئی ایسا فرد آ جائے جو آپ کے درمیان فاصلے پیدا کرے, آپ کے درمیان نا اتفاقی پیدا کرے, آپ کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے نا اتفاقی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے ہمارے یہاں سکون برباد ہو رہا ہے, تو کیا ایسا فرد آپ کے گھر میں رہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں رہ سکتا. نہیں رہ سکتا. میں آپ کو ایک ایسا فرد تو نہیں مگر ایسے ایک شے کا نام بتا سکتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور وہ ہے موبائل فون. اللہ, آپ کے موبائل میں کتنے کانٹیکٹ ہوں گے؟ کافی سارے. مطلب ایک جرنل 3000 کے قریب. 3000. آپ جب گھر میں داخل ہوئے نا تو یہ 3000 افراد آپ کے ساتھ گھر میں آئے. یہ جب تک آپ کے ہاتھ میں آپ یہ 3000 کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, گھر والوں کے ساتھ, اکیلے کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے. صحیح. اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے تو یہ 3000 کا جو گروپ ہے نا آپ کا, جو 3000 جس کے اندر آپ اپنے گروپ لے کر بیٹھے ہوئے, جو آپ کے ساتھ آپ کے محبت سگان ہیں, محبت کرنے آپ کو نہیں ملا مثال دینے کے لیے, کسی اور سے لیتے نا مثال, آپ سب کو پتا چل گیا 3000 کانٹیکٹ ہیں. اس میں فائدہ ہے آپ کا کہ یہ 3000 والا آدمی کس کس کو جواب دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, آپ پوزیٹو لیں. آپ ہمیں بھی پوزیٹو لیں. سکون رہے, پرسکون رہے آپ. ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک ہے. تو اب 3000 والا تو کس کس کو جواب دے گا؟ میں نے اپنا مثال ہی نہیں بنا تو میں تو پھنس جاتا. تو یہ اب آپ غور کریں کہ ایک شخص گھر پر گیا, گھر پر جاتے ہی اس نے اپنے ساتھ اسی موبائل فون کو رکھا ہے جس کے جو ایک گھر والوں کی ریکوائرمنٹ تو ہے. اچھا یہی چیز اگر بچوں کی امی کرتی ہے, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بیٹھے ہوئے تھے مکتب میں تو اسلامی بھائی موبائل میں لگے ہوئے تھے. میں نے کہا اس میں مسئلہ یہ کہ اگر یہ چیز گھر میں ہو رہی ہو نا, اب جیسے کہ ایک اسلامی بھائی ہے اور اس کے بچوں کی امی, دونوں موبائل میں لگے ہوئے, ٹھیک ہے, اچھا تو پہلے فارغ ہو جائے گا نا اس کو دوسرا بولے گا؟ نہیں, وہ پہلے فارغ ہو کر بولے گا میرے لیے بھی آپ کے پاس کوئی ٹائم ہے یا نہیں ہے. یار پہلا فارغ ہونے والا جو ہے نا اس نے ڈائریکٹ میرے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں. ارے یار دو منٹ کے بعد اگر تو فارغ ہوتا نا تو یہ جملہ میں بول دیتا میرے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے. تو یہ عجیب و غریب قسم کی ایک شے ہے. دیکھو کوئی بھی چیز حد سے تجاوز کرتی ہے نا تو اس کے نقصانات آتے ہیں. بالکل ایسا, موبائل یوز جو ہے نا یہ حد سے تجاوز کر چکا ہے. کر چکا ہے. اچھا اب یہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس سے چیڑ ہو گئی ہے, اب کئیوں کو چیڑ ہو گئی ہے. ایک جیسے ایک مثال کے طور پر آپ کی مثال نہیں دیتا, مہربانی مہربانی. کوئی کسی کا بیٹا ملنے آیا والد سے, تو اب وہ آ کر بیٹھا ہوا موبائل لے کر, تو والد صاحب بولیں گے جی بیٹا کیسے آنا ہوا؟ وہ آپ سے ملنے آیا ہوں. میرے سے کہاں ملنے, موبائل میں لگا ہوا. بھائی مجھ سے ملنے آیا تو موبائل جیب میں ڈالو. صحیح. میں آپ سے ملنے کے لیا تو موبائل جیب میں ڈالے. میں ابھی اس وقت آپ کے ساتھ سلسلے میں شامل ہوا ہوں, اگر میں موبائل لے کر بیٹھوں گا تو کیسے کام چلے گا؟ یعنی میں پرسنلی طور پر اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ سلسلوں میں بھی موبائل فون آدمی لے کر بیٹھے. یعنی آپ کو میں مثال دیتا ہوں عبداللہ, موبائل فون کیسا سائڈ افیکٹ. ابھی جیسے کہ آپ موبائل فون آپ کے سامنے, آپ کو تو اپ ڈیٹ رہنا ہے, اپ ڈیٹ کا ایک ذریعہ ہے, مگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلط خبر آ گئی, غلط خبر آ گئی جو دماغ کو خراب کر دے. بالکل بالکل ایسا. اور کرے تو مطلب یہ تو ہزار, یہ بولے یار عبدالحبی بھائی کو بیٹھے بیٹھے گیا ہوگا, اچھے خاصے ہنس رہے تھے, فیوز ہو گیا. تو یہ اب کوئی اچھے ہر کوئی ہر کسی کو کیوں ہم اجازت دے گا ہمارے فیوز میں ہاتھ ڈال دے یار, وہ جس کی جو مرضی ہے کہ ہمارا فیوز نکال دے گا, بتی ڈلی جائے گی. صحیح. تو اب یہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں اور ہم نے مطلب لوگوں کو اجازت دی ہے کہ آؤ ہم کو چھیڑو, وی آر ریڈی ٹو چھیڑنا. ٹھیک ہے. تو یہ ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے میرا جو مدنی پھول ہے ہمارے حاضرین اور ناظرین کے لیے, مجھ سمیت ہم سب کے لیے, کہ گھر میں گئے موبائل فون کو آپ سائڈ میں رکھ دیں, ایک سرٹن ٹائم کے لیے رکھ دیں. اگر آپ کے ساتھ لگ دیں تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ, آپ آٹھ دس گھنٹے بارہ گھنٹے کے بعد گھر گئے اور گھر جا کر بھی آپ اپنے اسی مطلب میسیجز کو اور اپنے چیزوں کو نپٹانے میں لگے ہوئے ہیں, بچے بات کرنا چاہتے ہیں, باپ بیٹوں سے بات کرنا چاہتا ہے, بچوں کی امی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. لیکن یہ بات تو آپ کو صرف گھر کے سربراہ کو نہیں, ساری فیملی کو فون رکھنا ہوگا, کیونکہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر باپ رکھ بھی دینا تو بچے اور گھر والے موبائل میں ہوں گے. اصل پرابلم یہ نہیں, یہی عرض کر رہا ہوں, مطلب یہ آل اوور فیملی کو بیان کر رہا ہوں. ایک ڈرائنگ روم میں اگر پانچ لوگ بیٹھے تو پانچوں موبائل میں, آپس میں نہیں ہے, صحیح نہیں چلتا. مطلب کہ جیسے آپ کہتے رہتے کہ جاتے پہلے وائی فائی پوچھا جاتا ہے, طبیعت بعد میں پوچھتے, وائی فائی ہے پاسورڈ دے دیں, جیسے نہیں کہ وائی فائی کے ذریعے طبیعت کا پتہ چلے گا, وائی فائی نہیں, اچھا وائی فائی نہیں دو نا, پھر طبیعت کے پوچھنے کا بھی اتنا فائدہ نہیں ہے, طبیعت صحیح نہیں ہے, صحیح سگنل نہیں آ رہا, سگنل ہی نہیں آ رہا. جب طبیعت ہی صحیح ہوگی تب وائی فائی, وائی فائی آئے گا, سگنل آئیں گے, کچھ ایک دو میسج آئیں گے, پھر طبیعت صحیح ہو جائے گی. یہ یار لیکن یہ ایک چیز ضرورت بہت بڑھتی جا رہی ہے, نو ڈاؤٹ بہت بڑھتی جا رہی ہے. بلکہ مجھے تو کسی نے بتایا, ایک اور نئی چیز پتا چلی ہے, اب اس کو اتھنٹیکیٹ تو آپ کا کلینک سلسلہ بھی ہے, ڈاکٹر صاحب سے کبھی پوچھوں گا, کہ موبائل فون جو ہے یہ جراثیم پھیلنے کا سبب بھی بن رہا ہے, کیونکہ اتنی اس پر ہاتھ لگ رہے ہوتے ہیں, ہر کھاتے وقت بھی اس کو استعمال کرنا ہے, پتہ نہیں کس کس وقت استعمال کرنا ہے, تو اب اس کو کون کلین کرتا ہے, اور اس کو کلین نہ کرنے کی وجہ سے اب اس موبائل فون کے ذریعے بھی جراثیم جو پھیل رہا ہے. اس کو جو اس کو دھوئے گا اس کو سب دھوئیں گے. جی ہمارا موبائل دھو دیا سب مل کے, اس کو دھونا ضروری ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اس کو کلین کرنے کے طریقے ہیں. لیکن اب یہ نا کہ کتنی استعمال بڑھتا جا رہا ہے تو سائڈ افیکٹس بھی بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے ایک بار آپ نے اپنے سلسلے میں بتایا تھا کہ اٹھتے ہی موبائل استعمال جو کرتے ہیں اندھیرے کے اندر ہی, کمرے کے اندر ہی, تو اب سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد تو آنکھیں فوری طور پہ روشنی کی. تو آپ سے پوچھا تھا عبدالحبیب بھائی کہ, اور ایک تحقیق آئی تھی, دو تحقیقیں میں عرض کر دیتا ہوں, دوران چائے بھی پی لوں گا, پھر فارغ بھی ہو جاؤں گا میں انشاءاللہ. آپ کا بھی آگے سیگمنٹ شروع ہے دارالافتاء اہل سنت کا, آپ کا آپ بھی تھوڑا سکوں, میری طرف نہیں دھیان دو, سوچو سوال کیا آئے گا جواب کیا دوں گا ایسے ہی. چلو چل پڑا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا تھا کہ سونے سے کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آپ موبائل فون کو مت دیکھیں. اللہ, یعنی یہ جو دیکھنا ہے نا, یہ آپ کے اندر کئی امیجز بنا رہا ہے, آپ کے دماغ میں کئی چیز, کیونکہ آپ کا ذہن موو کر رہا ہے, اس کے ساتھ چل رہا ہے, وہ سونے کی تیاری میں نہیں ہے. اور آپ اسی طرح موبائل اگر جب سوئیں گے نا تو آپ کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں, لیکن آپ کا ذہن جو ہے نا وہ اس کو اس طرف جانے میں ٹائم لگے گا, تو آپ اٹھنے کے بعد بھی خود کو انکمفرٹ فیل کریں گے کہ آپ کی نیند وہ گہری نیند نہیں ہوئی اب. ہاں, اور آپ کو ایسا لگے گا کہ نہیں, کیونکہ دماغ کے اندر بہت ساری چیزیں اس وقت موو کر رہی ہوں گی. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے اوراد وظائف پڑھنا, ذکر و دعا, جو بھی کچھ سونے سے پہلے کرنا ہوتا ہے بندہ اس سے بھی گیا. اچھا, اٹھنے کے بعد ایک جو تحقیق آئی, اٹھنے کے بعد جب آپ اچانک اٹھ جائیں تو آپ کو چکر آ جائیں گے, آپ گر جائیں گے, کیونکہ آپ کے ذہن کو ایکٹیو ہونے میں کچھ ٹائم لگتا ہے. ایک ٹائم لگتا ہے, اور آپ نے صرف بستر پر ہی موبائل لے لیا, اور اچھا موبائل لے لیا وہ تو غلط کیا, پھر اس وقت آپ کی آنکھوں کو ڈائریکٹ روشنی لگی, وہ غلط ہوا. تیسری چیز یہ کہ اس دوران آپ نے انسر کر دیا, اور انتہائی مطلب کہ ایکٹیو پوزیشن نہیں آپ کی, اور آپ نے اس دوران جواب دے دیا, وہ جواب بھی آپ کا غلط ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ سب کیونکہ ہمارے سرحانے ہیں نا موبائل فون, اتنی اس کے اندر فیچرز آ گئے ہیں, اس میں اس میں فنکشن آ گئے ہیں, الارم آ گئے وغیرہ وغیرہ, لوگ اس کے بغیر اب چلے نہیں پا رہے یار. تو میں یہی مدنی التجا کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کو, میرے نوجوانوں کو, سب کو, دیکھیں ہر چیز کا ایک لمیٹڈ استعمال رکھیں, ایکسٹرا استعمال کریں گے تو وہ چیز آپ کو, آپ کی سوسائٹی کو, آپ کی فیملی کو, ہر چیز کو ڈسٹرب کرے گی. آپ چلتے چلتے موٹر سائیکل پر بھی موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے گر جاتے ہوں گے. ایسا عجیب کرنے میں بہت ڈر لگ رہا ہے, بہت رسکی ہے. اچھا, بعض لوگوں پہ ہیلمیٹ پہ بولے ہیلمیٹ کے اندر پھنسا کر رکھتے ہیں ہم لوگ. اچھا, موبائل ہیلمیٹ کے اندر موبائل پھنسا کر رکھا ہے, بتاؤ یار اس کوم سے کون نپٹے گا؟ ہینڈ فری لگا لیتے, موبائل ہی پھنسا دیا, موبائل پھنسا. کیسے بات کرتا ہوں, موبائل پھنسایا ہوا تھا. صحیح ختم. اگلا لائن لائن کاٹتے اس کی ذمہ داری ہماری تو نہیں ہے. توبہ توبہ توبہ. چلے مدنی چل کے ناظرین بہت پیارے پیارے مدنی پھول, بلکہ ہمیں ہماری صحت کو بچانے والے اور دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے والے. گھر بچانے کی بات بھی کروں گا عبدالحبیب بھائی, اور آپ کے سلسلے کے توسط سے تمام اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بہنوں کو عاشقان رسول کو کہوں گا, پلیز اپنے گھر میں بالخصوص جب داخل ہو جائیں, فیملی کے لیے, گھر والوں کے لیے, ان کی تربیت کے لیے وقت دیں, اور موبائل فون کو اپنے آپ سے اور سب سے دور کر کے ایک جگہ رکھ دیں اور تو بھول جائیں. میں کہتا ہوں کچھ دیر کے لیے صحیح یار, کھانا کھاتے وقت سب مل کر کھائیں. اچھا کھانا کھاتے وقت کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے آپ موبائل فون سن رہے ہیں یا موبائل فون میں بزی ہیں تو کھانا کھانے کا جو فائدہ ہے نا, جو اس کے انرجیٹک چیزیں ہیں وہ اتنی یوٹیلائز نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے لیے اس کے اندر جتنی کنسنٹریشن ہونی چاہیے کھانے میں, چبانے میں, اس کی چیزوں کو نکلنے میں, وہ آپ کے موبائل میں چلی گئی تو وہ اتنی چیزیں وہ ایکٹیو نہیں ہو پا رہی. ایک ملک کے ایک ریسٹورینٹ کا میں نے فیچر پڑھا تھا کہ ان کا اعلان یہ تھا کہ ہمارے اگر ریسٹورینٹ میں آنا ہے تو ہمارے ریسٹورینٹ میں جیمر لگے ہیں, فون بند کر کے آئیے گا. یعنی دنیا وائی فائی دیتی ہے, انہوں نے فون بند کروائے, اور اس کی وجہ بڑی پیاری لکھی, کہا کہ ہمارے ریسٹورینٹ میں کھانے بڑے لذیذ ہیں, ہم چاہتے ہیں آپ آئیں تو ہمارا کھانا کھائیں نہ کہ فون میں لگے رہیں. کہ کھانا کھاتے ہو پتہ نہیں چلتا کیا ذائقہ تھا کھانے کا. اس کا تجربہ ہو سکتا ہے اگر کسی نے فون کرتے کرتے ہی کھانا کھایا تو گھر والے کبھی پوچھتے ہیں کھانا کیسا لگا, پتہ نہیں کیسا لگا, پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ فون بھی چلتا رہا کھانا بھی چلتا رہا. یہ تو بے چند مدنی پھول چلے بیان ہو گئے. اللہ کریم آپ کے سلسلے کو بھی سلامت رکھے, آپ سب کو سلامت رکھے. نہیں ابھی آپ جانے کی بات نہ کریں, آپ آئے ہیں تو نہیں, میرا مدنی مشورہ ایک دو سوال تو آپ سے کروائیں گے نا. دار الافتاء اپلیکیشن کے ایک دو سوال آپ کے ذریعے ہوں تو کچھ ہمارے سلسلے میں اور رونق آ جائے گی. دو سوال کر لیں دونوں ٹیموں سے, ان کی بھی دل جوئی ہو جائے گی. کیا بھائی ہونا چاہیے نگرانی شدہ سے سوال, سب کی دل جوئی ہو جائے گی. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, مجھے اسلائی بھائیوں نے کہا تھا کہ یار آپ جا کر ذہنی آزمائش کیا کریں, میں یہ اس کا کام ہے میرا نہیں ہے, نہیں کر سکتا. آپ کا ایک سوال کر لیں گے انشاءاللہ, آسان سوال انشاءاللہ. یہ سوال میرے آسان دینے کی لبیک میں تو آپ سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں. چلیں یہ سردار آباد یہ سکھر والوں سے پہلا سوال کر لیجئے گا اور یہ دونوں سے باری باری, ٹھیک ہے. چلیں نگران شورا سوال کریں گے سکھر کے اسلامی بھائیوں سے, دار الافتاء اپلیکیشن سیگمنٹ ہے اور پہلا سوال کریں گے نگران شورا. جی پہلے کے سکھر والوں سے, ہاں سکھر والوں سے کر لیں. آپ کے انداز سے کرو. ہاں میرے انداز سے کر لیں, آپ اپنے انداز سے کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ ایک احتیاط کیجیے گا, جواب مت پڑھ دیجیے گا. اچھا نیچے جواب لکھا ہوا ہے. اچھا ہوا بتا دیا, میں نے دیکھا نہیں تھا نیچے جواب. اللہ غنی, یہ عقل مند آدمی کی نشانی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. سکھر کے اسلامی بھائیوں سے سوال, وہ کون سی صورت ہے کہ جب میت کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنا مکروہ ہے؟ میت کو غسل دینے سے پہلے اس کے سامنے تلاوت قرآن پاک کرنا منع ہے, ہاں اگر اس کو مکمل طور پہ پاک کپڑے سے ڈھانپ دیا ہو تو پھر اس کے قریب تلاوت کرنا جائز ہے. جناب دیکھتے ہیں دار الافتاء اہل سنت کی اپلیکیشن میں اس سوال کا جواب کیا موجود ہے. جی تھا, وہ کون سی صورت ہے کہ جب میت کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنا مکروہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ میت کو غسل دینے سے پہلے اس کے پاس کھڑے ہو کر تلاوت کرنا مکروہ ہے, ہاں البتہ اگر میت کے پورے بدن کو کسی پاک کپڑے سے چھپا لیا گیا ہو تو غسل دینے سے پہلے بھی اس کے پاس کھڑے ہو کر تلاوت کر سکتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سردار آباد والوں سے سوال, یہ میں کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ آپ نے دیکھ لیا نا, آپ دوسری بار میں آپ کر لیں, بلکہ آپ سارے ہی کر لیں, ادھر آ جائیں. اچھا آپ کے اس صبح میں میرے ذہن میں وہ مشورہ آیا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی. جی جی, آپ کو مثال کے طور پر کال آئی یا واٹس اپ آیا یا کچھ ایسی چیز آئی اور آپ نے اس کو فوراً جواب نہیں دیا, ریسپونڈ نہیں کیا, اب جب آپ جواب دینا, یہ ایک چلاتے ہیں تحریک اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے, جواب یہ کہہ کر دیں میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس لیے موبائل فون میرے سے دور رکھا ہوا تھا تاکہ لوگوں کو میسج کروے کرے, لوگوں کو لگے گا یار یہ اس کو اسٹینڈرڈ بنا لیں, اس کو اسٹیٹس بنا لیں. نماز پڑھ رہا تھا کہ مطلب میں ابھی گھر میں آیا تھا, موبائل فون میں نے دور رکھا تھا, گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس لیے میں آپ کا موبائل فون اٹینڈ نہیں کر سکا. تو ان کو لگے گا کہ گھر والوں کے ساتھ جب بیٹھنا ہے تو موبائل فون خود سے دور رکھنا ہے. بیوٹیفل, یہ ایک ہے, اگر سمجھ میں آ جائے تو لے لیجئے گا. کیا بات, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ. اب آپ ہی کریں حضرت پورا. صدر آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائیوں سے سوال. تنہا نماز پڑھنے والا حالت قیام میں ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا کر پڑھ رہا ہے, لیکن اس کی تلاوت پر مقرر تحریمی کا حکم ہے, یہ کون سی سورت ہو سکتی ہے؟ آپ کے ساتھ کرتے ہیں, آپ آ جائیں, آپ کو میں بھی تو کر سکتا ہوں. اچھا, تنہا نماز پڑھنے والا حالت قیام میں ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا کر پڑھ رہا ہے, لیکن اس کی تلاوت پر مقروء تحریمی کا حکم ہے, یہ وہ والی سورت ہو سکتی ہے؟ یہ وہ والی سورت ہے کہ جب پہلی رکعت میں بعد والی سورت پڑھ لی, یعنی ترتیب کے اعتبار سے جو بعد میں ہے وہ پڑھ لی, اور دوسری رکعت میں اس سے پہلے والی سورت پڑھ لی, تو یہ والی سورت میں اس کی تلاوت اس انداز میں یہ مقروء تحریمی ہے. چلیں اپلیکیشن پہ دیکھتے پہلے. جی اپلیکیشن میں, اپلیکیشن میں دکھائیے کیا جواب ہے. اچھا, جی اب اس کا آپ جواب پڑھ دیجئے, اسکرین پر بھی آ رہا ہے. جی, نماز میں قصدن قرآن پڑھنا یعنی سورت یا آیت بعد میں ہے, اسے پہلی رکعت میں پڑھا اور جو پہلے ہے اسے بعد والی رکعت میں پڑھنا مقروء تحریمی ہے, اور اگر قصدن نہ ہو بلکہ بھول سے ہو تو گناہ نہیں. دونوں صورتوں میں نماز واجب العیادہ نہیں ہے, نماز ادا ہو گئی, قرآن ترتیب کے ساتھ پڑھنا تلاوت کے واجبات میں سے ہے, نماز کے واجبات میں سے نہیں, اسی لیے خارج نماز بھی قصدن الٹا قرآن پڑھنا گناہ ہے. اب مجلس بتائے کہ کیا ان کا جواب پورا درست ہے یا جی مجلس کی اسلام پہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا, آپ پورا جواب درست نہیں دے سکے ہیں. اب باری ہے سکھر کے اسلام پہ اور کریں گے. مجھے اجازت دیں, انتظار ہو رہا ہے. میری انہوں نے ایک نمبر نہیں کیا, آپ نے نہیں کیا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ, بہت شکریہ. اچھا, سوال سے پہلے جی صلوا علی الحبیب. سبحان اللہ سبحان اللہ, شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, اب سوال ہے سکھر کے اسلامی بھائیوں سے. دار الافتاء اپلیکیشن کی سیگمنٹ میں مل کر درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عشاء کے بعد کون سے نفل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے, اور عام لوگ تو نفل بیٹھ کر پڑھنے پر ثواب آدھا ملتا ہے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں کتنا ثواب دیا جاتا؟ علماء نے بیان کیا ہے, دیا جانا علماء نے بیان کیا ہے. حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وتر کے بعد والے نفل خفیف پڑھتے, یعنی بیٹھ کر پڑھتے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نفل بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کو ثواب کم ملتا ہے, اور کھڑے ہو کر پڑھے تو زیادہ ملتا ہے. لیکن حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ آقا اسلام بیٹھ کر پڑھیں یا کھڑے ہو کر پڑھیں, ثواب ان کو پورا دیا جاتا ہے. ہائے ہائے, میرے نبی کا دونوں طرح پڑھنا برابر ہے, پورا ہی ثواب عطا کیا جاتا. جواب درست دے دیا ہے. کب مسموک کی اپنی بقیہ نماز پڑھنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ جب مسبوق کی نماز اس وقت ٹوٹ جائے گی کہ جب مسبوق امام کے ساتھ ملا, اور امام کے ساتھ ملنے سے پہلے اس نے اپنی نماز جو ہے وہ شروع کر لی, اور اس کے بعد امام کے ساتھ ملا, تو اس صورت میں جو مسبوق کی نماز ہے وہ فاسد ہو. امام کے ساتھ ملا, نیت کی, اور پہلے اپنی بقیہ رکعت ادا کی, پھر امام کے ساتھ ملا, اس صورت میں مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی. جناب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جواب درست ہے. آئیے دیکھتے ہیں دار الافتاء اپلیکیشن میں اس کا جواب کیا موجود ہے. مسبوق اگر امام کے پیچھے نیت باندھ کر اپنی رہ جانے والی رکعت پہلے پڑھ لے, بعد میں امام کے ساتھ شامل ہو, تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. جواب درست دے دیا ہے. اب چلے گئے اسکور بورڈ کی طرف. فیضان صدیقی اکبر سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دارالفتا اہل سنت اپلیکیشن سیگمنٹ کے بعد. جی جی جی 39 نمبر ہے سکھر کے, 37 نمبر ہے سردار آباد فیصل آباد, دو نمبر کا فرق ہے. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان صدیقی اکبر. کے اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ایام چل رہے ہیں, عرس پچھلے دنوں ہم نے منایا ہے. اب ان کے فضائل پر مشتمل یہ سیگمنٹ ہے, معلومات حاصل ہوتی ہے اس عظیم ہستی کے بارے میں. بتائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسمانوں میں کیا نام ہے؟ حلیم اور صدیق. حلیم اور صدیق, جواب درست دے دیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جواب درست دے دیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر حجرہ شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کے ساتھ کس طرح متصل ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کے محاذی سامنے ہیں. سبحان اللہ, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر شریف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ شریف کے مقابل ہے, جواب درست دے دیا ہے. چار پشتوں کے صحابی کا نام بتائیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار پشتوں کے صحابی ہیں, جواب درست دے دیا ہے. جس دن ویری فرسٹ ڈے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اس دن کتنے صحابہ کرام آپ کی انفرادی کوشش سے دامن اسلام میں آئے؟ چار. چار صحابہ کرام, سبحان اللہ, جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت علی, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس امت میں سب سے افضل کسے قرار دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سب سے افضل اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جناب, مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس امت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا, جواب درست دے دیا ہے. فیضان صدیق اکبر سیگمنٹ بھی ختم ہوا, اب چلیں گے ہمارے اسکور بورڈ کی طرف. اسکور بورڈ میں کیا بتا رہا ہے؟ فورٹی فائیو نمبر سکھر کے اسلامی بھائیوں کے ہیں اور 42 نمبر ہیں, شاید کچھ کیلکولیشن مسٹیک نہ ہو, دیکھ لیجئے گا. 43 ہیں سردار آباد کے, دو نمبر ہی کا فرق ہے. اس کو درست کرتے ہیں کیونکہ سیگمنٹ بھی ابھی آگے آنے والا ہے. درست کیجئے, وقت ہوا ہے نعت شریف پڑھنے کا, وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا, اور وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین کی کالز سلسلے میں شامل کرنے کا. تمام اسلامی بھائی انشاءاللہ ادب و شوق کے ساتھ کلام بھی سنیں گے, نعت شریف میں بھی شامل ہوں گے. آج تو ویسے بھی شب جمعہ ہے, ارے بھائی بھی آئے ہوئے ماشاء اللہ, اور اس مبارک ماڈل کے پاس جا کر ہم نعت شریف سنیں گے. اور باقی اسلامی بھائی یہاں تشریف رکھیں, عابد باپو تشریف لائیں, آپ نے فکر مدینہ کروانی ہے انشاءاللہ. آئے ارے بھائی. بسم اللہ. جی عارف بھائی ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Oh, جو چاہے تو کچھ مشکل سمٹ کے پاس چند گام ہو جائے حضور آپ جو کہتے ہیں کام ہو جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. آئیے فکر مدینہ کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 23 جماعت الاخرہ کی فکر مدینہ. کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی؟ کیا آج آپ نے پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کی؟ کیا آج آپ نے آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھی؟ کیا آج آپ نے اذان و اقامت کا جواب دیا؟ کیا آج آپ نے اپنے شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف پڑھے؟ کیا آج آپ نے مسلمانوں کو سلام کیا؟ کیا آج آپ نے تو کہہ کر مخاطب کیا یا آپ کہہ کر؟ کیا آج آپ نے کسی نعمت کو دیکھ کر ما شاء اللہ عزوجل کہا؟ کیا آج آپ نے سلام کا جواب دیا؟ کیا آج آپ نے دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی؟ کیا آج آپ نے مٹی کے برتن استعمال کیے؟ کیا آج آپ نے فیضان سنت سے دو درس دیے یا سنے؟ کیا آج آپ نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا پڑھایا؟ کیا آج آپ نے 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی کتب رسائل کا مطالعہ کیا؟ کیا آج آپ نے یکسوئی کے ساتھ کم از کم 12 منٹ فکر مدینہ کی؟ کیا آج آپ نے کم از کم ایک بار سونے سے قبل صلاۃ و توبہ پڑھی؟ کیا آج آپ نے کھجور کی چٹائی استعمال فرمائی؟ کیا آج آپ نے سنت قبلی ادا کی؟ کیا آج آپ نے نماز تہجد اشراق و چاشت اور عوابین ادا فرمائی؟ کیا آج آپ نے ایک بار تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی؟ کیا آج آپ نے کنز النیمان سے کم از کم 3 آیت بما ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کی؟ کیا آج آپ نے کم از کم 2 اسلامی بھائیوں کو انفرادی کوشش کی؟ کیا آج آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں پر 2 گھنٹے صرف کیے؟ کیا آج آپ نے اپنے نگران کی اطاعت کی؟ کیا آج آپ نے دوسروں سے چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی؟ کیا آج آپ نے کسی ذمہ دار یا عام اسلامی بھائی سے برائی صادر ہو جانے کی صورت میں بلا اجازت شرعی کسی اور پر اظہار تو نہیں کیا؟ کیا آج آپ نے پردے میں پردہ کرنے کی صورت اختیار کی؟ کیا آج آپ نے غصے کا علاج کیا؟ کیا آج آپ نے کسی سے فضول سوالات تو نہیں کیے؟ کیا آج آپ نے شرعی پردہ کیا؟ کیا آج آپ نے 12 منٹ آنکھیں بند کی؟ کیا آج آپ نے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں کے مطابق عمل کیا؟ کیا آج آپ نے کسی پر تہمت تو نہیں لگائی؟ کیا آج آپ نے دوسروں کی بات اطمینان سے سننے کیا آج آپ نے دوسرے کی بات اطمینان سے سننے کی بجائے بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کر دی؟ کیا آج آپ نے صدائے مدینہ لگائی؟ کیا آج آپ نے آنکھوں کا کفل مدینہ لگایا؟ کیا آج آپ دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے؟ کیا آج آپ نے جھوٹ غیبت چغلی حسد وعدہ خلافی سے بچنے کی کوشش کی؟ کیا آج آپ دن کا اکثر حصہ باوضو رہے؟ کیا آج آپ اپنی نظریں نیچے رکھنے میں کامیاب ہوئے؟ کیا آج آپ نے قرض ہونے کی صورت میں ادا کرنے کی کوشش کی؟ کیا آج آپ نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی یا نہیں؟ کیا آج آپ نے سب کے ساتھ یکسری تعلقات رکھے؟ کیا آج آپ نے نماز اور دعا کے دوران خوشو خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی؟ کیا آج آپ نے آج ہی کے ایسے الفاظ جن کی دل تائید نہ کرے بول کر نفاق اور جھوٹ کا ارتکاب تو نہ کیا؟ کیا آج آپ نے زبان کا کفل مدین لگاتے ہوئے اشارے میں گفتگو کی؟ کیا آج آپ نے کیسے اجتماع میں شرکت کی؟ کیا آج آپ نے مذاق مسخری طنز دل اداری سے بچنے کی کوشش کی؟ کیا آج آپ نے ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں نمٹانے کی کوشش کی؟ کیا آج آپ دن کا اکثر حصہ مدنی حلیے میں رہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، مدنی نامات پر انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے، روزانہ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام الطاف خان، ہندی کے سر ناسک رس کلّا. ذہنی آزمائی سے سلسلہ بہت ہی اچھا ہے، ہم اسے روزانہ دیکھتے ہیں، ہر اس شریر میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، دن 11ویں رات 12ویں تلقی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التمش آپ نے کال کیا، مرحبا، اگلی کال دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں. عبد الحبیب بھائی، ماشاء اللہ بہت پیارا سلسلہ ہوا آج یوم پاکستان 23 مارچ کے حوالے سے. ماشاء اللہ آپ کا، مفتی صاحب کا، حاجی یفور صاحب نے صبح لاہور سے حضرت داتا گنجبخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے جو سلسلہ کیا 23 مارچ کے حوالے سے، ماشاء اللہ بہت پیارا، بہت پیارا سلسلہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقی مطلب یہی ہے کہ اپنی زندگیاں اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے گزارنی چاہیے، ان کے بتائے ہوئے احکامات پر گزارنی چاہیے. اور ذہنی آزمائش کا پروگرام اسی آزمائش سے نکالتا ہے اور ذہنی سکون، قلبی سکون دیتا ہے. دعوت اسلامی کا ماحول، مدنی چینل، بذریعہ مدنی چینل جو سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کو صحیح کریں. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. آپ آنے والا جمعت المبارک سب حاضرین ناظرین کو مبارک، اور آپ کے ذہنی آزمائش کے پروگرام سے جو علم کے حصول کا بڑا پیارا سلسلہ ہے سیکھنے سکھانے کا، ایک ہی دعا عرض کرتا ہوں، اللہم ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. اگلی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضا قادری دونڈائچہ ہند سے. سلسلہ ذہنی آزمائش میں عبد الحبیب بھائی کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے کہ الحمدللہ عزوجل ہند کے کئی مقامات پر 7 دن کا فیضان نماز کورس شروع ہونے جا رہا ہے. برائے کرم آپ اس سلسلے کے ذریعے کثیر عاشقان رسول کو اس کورس کی افادیت اور اس کی دعوت بھی دے دے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی اس میں شرکت کر سکے. ہم سب کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اس کورس کی افادیت تو ایک ہی جملے سے ثابت ہو جاتی ہے کہ امیر علیہ سنت نے تمام اراکین شورا اور نگران شورا سے بھی فرمایا, بلکہ اپنے بارے میں فرمایا کہ میں بھی یہ کورس کرنا چاہتا ہوں, ہر دعوت اسلامی والے کو یہ کورس کرنا چاہیے. تو فیضان نماز کورس اگر ہند میں کہاں ہو رہا ہے یہ بھی آپ بتا دیتے تو بہرحال ہند کے اسلامی بھائی اپنے ذمہ داران سے رابطہ کریں. کئی مقامات انہوں نے کہا ہے تو جلدی جلدی 7 دن کا یہ کورس ہے اور نماز کے احکام, نماز کے معاملات ہمارے سب کے درست ہو جائیں. پاکستان کے رہنے والے عاشقان رسول بھی اپنے ذمہ داران سے رابطہ کر کے جلدی جلدی فیضان نماز کورس کرنے کی نیت فرما لے. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. ماشاء اللہ ذہنی آزمائش کا پروگرام بہت ہی اچھا چل رہا ہے. ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو ترقی کامیابی فرمائے, دن دگنی اور رات چگنی ترقی فرمائے. ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی کا جذبہ ہے, اچھا جذبہ ہے اور اس مدنی چینل سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا, آپ کی دعاؤں کا. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عزوجللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر یہ ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس سلسلے کے اندر بہت سا علم دین حاصل ہوتا ہے اور بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی. اللہ عزوجللہ ہمارے حاجی عبدالحبیب بھائی کو ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے اور انہیں بار بار بلکہ ہزار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے اور انہیں دشمنوں کی میری نظروں سے بھی محفوظ فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. یہ دعائیں اللہ آپ کے اور ہم سب اسلامی بھائیوں کے حق میں قبول فرمائے. آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند کے شہر بریلی شریف سے عرض کر رہا ہوں. محمد اشفاق اتاری, آپ کا ذہنی آزمائش سلسلہ بہت ہی پیارا اچھا ہے. عبدالحبیب بھائی سے دعائے مغفرت کی ارتجاء دعا کر دیں. اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے. ماشاءاللہ بریلی والے روزانہ ہی سلسلے میں شامل ہو جاتے ہیں. مرحبا. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے, کہاں تک پہنچا ہے. جی جناب. پینتالیس نمبر ہے, 45 نمبر ہیں سکھر کے اسلامی بھائیوں کے, 43 نمبر, 43 نمبر سردار آباد فیصل آباد. 2 نمبر کا فرق ہے جو کبھی بھی پورا ہو سکتا ہے اور یہی 2 سیگمنٹ فیصلہ کریں گے کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے. بورڈز لگائے جا رہے ہیں کیونکہ سیگمنٹ ہے. تحریر کیجئے, اب زبان نہیں اب قلم نے بولنا ہے, تیز بھی بولنا ہے اور صحیح بھی بولنا ہے. دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا اپنا اسلامی بھائی تیار کر لیں کہ کس نے تحریر کرنا ہے. سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے تحریر کیجئے. ماشاءاللہ اس سے پہلے کہ سیگمنٹ شروع کریں آپ اس کو بورڈ کو ریڈی کر لیں. ہمارے پاس آج بھی کچھ اسلائی بھائی تحفہ لینے کے لیے آئے ہیں, غالباً جن کا پہلے نام نکلا. جی باپو. جی زمزم نگر سے ہمارے فیصل بھائی کا مدنی تحفہ نکلا تھا. جی تو ان کے بھانجے آئے ہیں احمد رضا. ماشاءاللہ آئیے جناب تحفہ دے کر جائیں. سبحان اللہ. تحائف کی تقسیم جاری ہے, گھروں میں تبرکات پہنچ رہے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ. جی آئیے. غلاف کعبہ کے دھاگے ماشاءاللہ آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں اور دلچسپ معلومات کتاب بھی. اب آپ بھی کوئی مدنی قافلے سفر کی نیت بھی کر لیں انشاءاللہ. حیدرآباد سے آئے ہیں زمزم نگر سے. اچھا آپ باب المدینہ میں ہوتے ہیں, چلے ان کو بھی کہیے گا وہ بھی نیت کر لیں اور آپ بھی انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو, جزاک اللہ, تشریف رکھے. چلے جناب سکھر والے بھی تیار ہیں, سردار آباد والے بھی تیار ہیں. یاد رہے کسی ٹیم کو اشارہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ بھی اپنے اسلائی بھائی کو نہیں بتائیں گے اور یہاں والے سکھر والے بھی نہیں بتائیں گے. جو مقابلہ کرنا ہے دونوں نے کرنا ہے اور یہاں والے بھی کفل مدینہ انشاءاللہ. تو بالکل خاموشی کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے. ہاں اپنے دل دل میں چیک کرتے رہے کہ سانو کیا یاد ہے, اتنا سارا انہیں پتا ہوتا ہے ہمیں بھی کچھ پتا ہے کہ نہیں. چلے ذرا پرچیاں لائیے دیکھتے ہیں کہ کیا تحریر کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ نے قرآن پاک کے پاروں کے نام لکھنے ہیں. یہ سوال پھر آ گیا ہے. قرآن پاک کے پاروں کے نام لکھنے ہیں. 50 سیکنڈ رہ گئے ہیں جناب. بڑی تیزی کے ساتھ لکھ رہے ہیں, لگتا ہے دونوں ہی حافظ قرآن ہیں. پینتیس سیکنڈ رہ گئے ہیں. تقریباً 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں. عجیب 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. شکست بھی ذیشان ہے. 2-1 اور وقت ختم ہو گیا ہے جناب. چلیں میرے ساتھ دیجئے گا یہاں اسلامی بھائی بھی اور مجلس کے اسلامی بھائی بھی. الف لام میم اما دو قال الذین ومن یقنت چار. اچھا یہ وما لی ہے صرف وما لیا 22 پارہ. چلے جناب وما لی ابھی ہماری مجلس بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وما لیا 5 پارہ. اب بتائیں امن خلق 6 چھٹا سیقول 7 تلکر رسل 8 ربما 9 سبحان الذی 10 جی حامیم 11 الیہ یرد 12 الیہ یرد 12 واذا سمعوا 13 لن تنالوا 14 المحسنات 15 واعلموا 16 يعتذرون 17 وما من دابت 18 پارے لکھ لیے جناب 20 میں سے 18 پارے. اب دیکھنا یہ ہمارے استاد صاحب نے کتنے پارے لکھے ہیں. یہاں بھی زبردست تیاری لگتی ہے. صرف 60 سیکنڈ تھے مدنی چل کے ناظرین. ہمیں کتنے پارے یاد ہیں یہ بھی غور کرنا چاہیے. اما حامیم ومالی ومالیا اچھا ربما اقترب اقتربا اچھا الف لام میم سیقول تلک الرسل لن تنالوا والمحسنات لا يحب الله واذا سمعوا 12 ولو اننا 13 قال الملأ 14 جناب واعلموا 15 يعتذرون 16 وما من دابة وما ابرئوا 18 ابرئوا وما ابرئوا 18 سبحان الذي 19 قال علم 20 امن خلق 21 اتلو ما اوحیا 22 ومن یقنت 23 فمن اظلم 24 اللہ غنی 60 سیکنڈ میں 24 ڈبل 12 پارے تحریر کر دیے ہیں. انبلیویبل. اب تک کے ذہنی آزمائش کی تحریر کیجئے میں شاید سب سے بڑی تعداد ہے یہ. اور یہ 2 نمبر حاصل کر لیے سکھر کے اسلامی بھائیوں نے. فرق اور بڑھ گیا ہے. اب دیکھنا ہے کیا تحریر کرنا ہے. لائیے بھائی آگے آ جائیں. چلے عارف بھائی کے ناتواں کے ہمارے صاحبزادے ہیں ماشاء اللہ. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب آپ نے صحابیات کے نام لکھنے ہیں. صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے نام لکھنے ہیں. ایک بار رضی اللہ تعالی عنہا بھی لکھ لیجئے گا. سکھر یا سردار آباد. سکھر والے تو سکھر ایکسپریس کی طرح چل رہے ہیں جناب. 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. عجیب اس کی شان ہے. سما ہے جیت کا شکست. 20 سیکنڈ رہ گئے جناب. صحابیات کے نام لکھنے ہیں. اللہ غنی ہمیں کتنی صحابیات کے نام یاد ہیں. مدنی چل کے ناظرین اپنے گھر میں اپنا ٹیسٹ لینا چاہیے. 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا جناب. ایسے سوچنے کی بات ہے شاید بہت سارے اداکار گلوکار نہ جانے کرکٹرز اسپورٹس مین کتنوں کے نام ہمیں یاد ہوتے ہیں لیکن صحابہ صحابیات اولیاء کرام انبیاء کیا ان کے نام بھی یاد ہیں. چلے آج دہرائی بھی ہو جائے گی. ادھر جائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حالہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ نے 2 بار فاطمہ لکھا ہے. یہ کہہ رہے ہیں وہ حضرت فاطمہ ہے اور فاطمہ بنت اسد. کیا اس طرح مانا جائے گا؟ ڈیفرنشیٹ کرنا تھا تو آپ کو بنت اسد لکھنا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا صدہ رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا یہاں دوبارہ زینب لکھا انہوں نے. حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا امامہ رضی اللہ تعالی عنہا زینب تیسری بار بھی لکھا ہے انہوں نے، ذرا بدنی غور کر لے کہ انہوں نے بار بار لکھا ہے تو ان کے پاس نام بھی پتا ہے آپ کو، حضرت زینب کون تھی وہ کون تھی، آپ نے صرف حضرت زینب لکھ دیا. اچھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا 10، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا 11، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ ہو گئی نا اوپر ہو گئی جی، 14 نام لکھے ہیں انہوں نے. اب دیکھنا ہے یہاں پر کتنے نام لکھے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ماریا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نام ذرا غور کر لیے مجلس کے اسلام بھائی. خولہ، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا 12، اسما، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا، اچھا یہ آگے اور ہیں، امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انیسہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا، ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا 19، حمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسما، اسما سواد سے ہے 21. جناب اگر ایک دو نام آگے پیچھے بھی ہوں تو پھر بھی سکھر والوں نے 2 نمبر پھر حاصل کر لیے ہیں. انبلیویبل جناب، استاد صاحب ہیں جامعۃ المدینہ کے، شاید کئی کتابوں میں پڑھاتے بھی ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے، اسے نام بھی یاد ہوں گے. چلے جناب بورڈز اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں اور اب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. فرق زیادہ ہو گیا ہے جناب سردار آباد اور فیصل آباد کے درمیان. یاد رہے 49 نمبر ہو گئے ہیں، اب فرق 6 نمبر کا پڑ گیا ہے. سردار آباد کو اگر مقابلہ جیتنا ہے تو کل جو ساہیوال نے کیا تھا، چاروں کے چاروں جواب ساہیوال والوں نے دیے تھے، 8 نمبر اگر یہ حاصل کر لیں تو آج مقابلہ جیت سکتے ہیں، لیکن غلطی کریں گے تو مقابلے سے باہر بھی ہو سکتے ہیں. مدنی چل کے ناظرین آخری سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے درست کیجئے. جی 4 وہ الفاظ ہوں گے جو درست کرنے ہیں، طریقہ آپ کو پتا ہے، غلطی آپ کو 2 نمبر سے پیچھے کر دے گی. بیل بجائیے. جی میں ایک اور بات بتاتا چلوں مدنی چل کے ناظرین کو، سکھر کی ٹیم جس اچھے انداز سے آگے جا رہی ہے یہ وہی ٹیم ہے جو پہلے مقابلے میں پیچھے رہ گئی تھی، اور اس کے بعد 3 ٹیموں کے مقابلے میں دوسرے راؤنڈ میں یہ واپس آگے آئے اور اب ماشاءاللہ یہ جس انداز سے جا رہے ہیں. سردار آباد کی ٹیم بھی کسی سے پیچھے نہیں، لیکن ذہنی آزمائش اسی کا نام ہے کہ کسی ایک ٹیم نے ہی آگے جانا ہے. درست کیجیے کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سی ٹیم کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرتی ہے. چلیں ذرا یہاں بھی رائے لے لیتے ہیں. ہاں یہ کل بھی ہم نے کیا تھا. آپ میں سے کون سمجھتا ہے یا کون ساتھی ہے کہ سکھر کے اسلام بھائی آگے جائیں گے؟ چلیں سردار آباد پہلے آگے جائیں گے، کون رائے دیتا ہے؟ دونوں کے ساتھ لگے. ہاں یہ دونوں کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، کمال لوگ ہیں. اچھا اسی سب دے نال ہیں، چلو پھر بھی ٹھیک ہے، ذرا یہاں ہمارے منچ پر بھی طے کریں. باپو آپ کو کیا لگتا ہے؟ سردار آباد والے ہی لگتا ہے کیا؟ اچھا سردار آباد 3-6 نمبر سے پیچھے، پھر بھی یوسف باپو کہہ رہے ہیں کہ سردار آباد. عارف بھائی سکھر کے ساتھ ہیں جناب. چلیں عابد باپو، مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ عزوجل دونوں ہی آگے جائیں گے. دونوں ہی آگے جائیں گے. ہاں یہاں سے تو آگے جائیں گے، کوئی گھر جائے گا، کوئی اپنے شہر جائے گا، کوئی ایک ٹیم نمبر سے بھی تو آگے جائے گی نا. سکھر والے جائیں گے. جی جناب شفیق بھائی کیا کہتے ہیں؟ سکھر. ہاں آپ کا تو تعلق بھی غالباً سکھر سے ہے، لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ مقابلہ 5 سال کبھی بھی پلٹ سکتا ہے. کیا درست کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں. چلیں پھر بیل بجا دیے سکھر والوں نے، صرف 2 سیکنڈ لگائے ہیں بیل بجانے میں، غلطی 2 نمبر سے پیچھے کر سکتی ہے. امام غزالی. انبلیویبل، کیا یہ جواب درست ہے؟ 2 سیکنڈ کے اندر جواب دیا تھا، بتائیے. امام غزالی جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ، 2 سیکنڈ کے اندر کیسے پہچانا آپ نے. اب باری ہے، دوبارہ دیکھتے ہیں دوسرا سوال کیا ہے. جی آپ سب خاموش رہیں گے، یہاں موجود سارے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ اگر نہیں بتا پائیں گے تو آپ سے پوچھ، نہ اشارہ کرنا ہے نہ ہاتھ نہ اٹھائیں، جی سردار آباد والے بھی بیل نہیں بجا رہے اور یہاں والے بھی اب بجا دیے سردار آباد والوں نے، جی پاکستان بتائیے، کیا ہمارے پیارے وطن پاکستان کا نام پوچھا گیا ہے؟ جواب درست دے دیا ہے، بڑی دیر کی مہربان، آتے آتے دو نمبر حاصل کیے سردار آباد والوں نے، اگلا سیگمنٹ اگلا سوال کیا ہے دکھائیے، جی سردار آباد یا سکھر، کس سے جواب دینا ہے؟ بیل پھر بجائیے سردار آباد والوں نے، ام عطار، آپ کا کہنا ہے ام عطار، کیا ہمارے پیر و مرشد کی والدہ محترمہ کے بارے میں یہ سوال پوچھا گیا، بتایا جائے، جی ام عطار جواب درست دے دیا ہے، قریب آنے کی بھرپور کوشش ہے مگر کچھ سکھر ایکسپریس آگے نکل گئی ہے، آخری سوال ہے، بتانا یہ ہے کہ کیا یہ کیا درست کرنا ہے، بتائیے، کچھ طویل سوال ہے، کیا یہ جواب سکھر والے دیں گے، کیا یہ جواب سردار آباد والے دیں گے، یا آخر میں مجھے ہی دینا پڑے گا، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں، یہ نور علم و عشق کا نحال ہاتھ تمہارا، یہاں آتا ہے کسی کو تو یہاں بھی خاموشی چھائی ہوئی، اشارہ دے رہا ہوں جناب، یہ کسی مستقبل کی بات ہو رہی ہے، جی سردار آباد والوں نے بیل بجائی ہے، روشن مستقبل، روشن مستقبل جواب درست دے دیا ہے، اللہ اللہ، صرف دو نمبر سے سکھر کے اسلامی بھائی آگے بڑھے اور کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، بہت شاندار ٹیم سردار آباد کی زبردست تیاری کے ساتھ ہمارے پاس آئے، لیکن میں نے شروع میں بھی کہا تھا کسی ایک ٹیم نے ہی آگے جانا ہے، آئیے دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لائیں، فائنل اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے، حاضرین ناظرین کی رائے بھی معلوم کریں گے کہ ناظرین کی کیا رائے ہے، رائے تھی، اب نتیجہ تو آ گیا ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تحائف کی تقسیم بھی ہوگی، آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، اکاون نمبر سکھر والوں کے، 49 نمبر سردار آباد فیصل آباد والوں کے، 2 نمبر سے سکھر کے اسلامی بھائی کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں، فیصل آباد سردار آباد کی ٹیم کئی بار ہمارے ذہنی آزمائش کے فائنل تک بھی پہنچی ہے، بلکہ فائنل جیتے بھی ہیں سردار آباد والے، آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ہم تحائف دے کر انہیں جدا بھی کریں گے، اب اس سے رائے جب ہمارے پاس ریڈی ہوگی تو مدنی چل کے ناظرین کی کیا رائے تھی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، جی واپس، جی قرآن دازی لے آئے اور سوال کا جواب، پہلے سوال کا جواب بھی نہیں ہوا تھا نا، ٹھیک ہے جی، جو سوال کیا گیا تھا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک شخص کو درد سر اور بخار ہوتا ہے اور اس کے گناہ ڈیش پہاڑ جتنے ہوتے ہیں تو اس کے گناہ میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا، پہاڑ کون سا ہے؟ جواب احد پہاڑ ہے، ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ میں اس کا جواب موجود تھا، صحیح جواب دینے والوں میں سے کچھ کے نام پڑھ دیتا ہوں، بنت عبدالغفار اتاری باب الاسلام سندھ، محمد حسان رضا سردار آباد، بنت محمد قاسم ڈیرا غازی خان، بنت اسلم اختار آباد، انیس اتاری مرکز الاولیاء لاہور، عثمان رضا خانیوال، عبدالحق پاک پتن شریف، مون احمد بنت محمد حنیف اتاریہ، عبد الماجد اتاری خاریہ، منصور رضا عمر کوٹ، نبیل عبدالجبار سمر سٹا، بنت امین سردار آباد، ابو شافع حافظ آباد، زین اتاری مرکز الاولیاء لاہور، خضر اتاری کہوٹا، عبد الرحمان اتاری مانسہرا، اور بھی کچھ نام ہیں اسکرین پر آپ پڑھیں گے، اب دیکھتے ہیں قرآن دازی میں انعام کن کو جا رہا ہے، آج انعام جائے گا منیر حسین گلزار طیبہ سرگودا، منیر حسین گلزار طیبہ سرگودا سے رابطہ کیجئے اور اپنا ایڈریس بھیجئے تاکہ آپ تک یہ تحفہ پہنچایا جا سکے، اب باری ہے یہاں تحائف تقسیم ہوں گے سردار آباد والوں کو، آئیے سردار آباد کے اسلام بھائی، بہت پیارا ماشاءاللہ سلسلہ کیا، یہ ہمیں دے دیجیے. یہ بابو بولے ماشاء اللہ کچھ تبرکات آپ کے لیے, مدنی چیکس بھی آئیں گے, چھوٹے سے مدنی منع آ رہے ہیں ماشاء اللہ. آ جائیں بھائی آ جائیں, کیا بات ہے. فیضان ابو ہریرہ کسے دیا جائے گا, اب اس کا فیصلہ ہونا ہے. دونوں طرف اسلامی بھائیوں نے بڑی اچھی تیاری کی ہے, اور مائک دیجئے گا ذرا. ابو باری باری نام بتائیں گے اپنے. محمد عثمان رضا تاری. جی. محمد شفیق اتاری. محمد قمر زمانت. فیضان ابو ہریرہ محمد عثمان اتاری کو دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. سردار آباد کی ٹیم کے بڑے ذہین طالب علم ہیں, اللہ ان کو برکت دے. بہت پیارا ماشاءاللہ جواب دیتے ہیں, بڑی توجہ سے انہوں نے سلسلے کی تیاری کی. لیکن میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک ہی ٹیم نے آگے جانا ہے. آئیے رائے دیکھتے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین کی رائے کیا تھی. سکھر کے لیے 77% رائے تھی. سکھر والے آج لگتا ہے رائے دینے میں ہی لگے ہوئے تھے, سلسلہ دیکھا بھی ہے کہ نہیں. 23% سردار آباد والوں کی رائے تھی, اور ایسا ہی ہوا, سکھر والے آگے بڑھ گئے. آئیے اب کس کی قرآن اندازی ہے, بڑے اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی ہے. مدنی منع, اتنے سارے مدنی منع, پورا باکس بھر دیا آج بھائی. چلے آج ایک نہیں دو دو قرآن دازی کریں گے. چلیں بھائی آج جمعرات کی رات بھی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں مدنی منع آئے ہیں. آپ اپنی پرچی ہاتھ میں نکال لیں. 2597 2597 کوئی ہیں ان کی پرچی چیک کر لیں بھائی. نہیں ہے. 2597 دوسری پرچی پڑی جا رہی ہے. 2567 2567 چلے آ گئے ماشاء اللہ. یہ پہلے بھی شاید لے جا چکے ہیں ایک دفعہ, آ جائیں. دوسری تیسری پرچی 2572 2572 اللہ ہوگا نہیں. چلے آپ مدری بڑوں کی پرچی لے آئے. چلے ماشاء اللہ مدری منڈے لگتا ہے پرچی لے کر جلدی گھر چلے گئے. 2572 والے بھی نہیں آئے, اور 2597 والے نہیں ہیں شاید. جی چلے اب آ جائیں. اب بڑے اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی, یہاں بھی دو پرچیاں نکال لیتے ہیں. دونوں آ گئے تو دونوں, ورنہ کسی ایک کو دے دیا جائے گا. 2655 2655 ماشاء اللہ آ جائیں. اور 2713 2713 2713 موجود. ارے واہ ہمارے آصف بھائی کی پرچی نکلے. آ جائیں بھائی ماشاء اللہ آ گئے. مرحبا ماشاء اللہ. آ جائیں آصف بھائی بھی آ جائیں. چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ کل یعنی آنے والی منگل کو جو سلسلہ ہوگا وہ کس کا کس کے درمیان ہوگا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. بیر پور خاص اور باب المدینہ کراچی مکی, یہ بھی ایک پری کوارٹر فائنل باقی ہے. اور اب اچھا یہ کوارٹر فائنل شروع ہوں گے, آج آخری پری کوارٹر ہو چکا, اب کوارٹر فائنل ہونے ہیں. کوارٹر فائنل کس کس کا کس کے درمیان ہے اس کا شیڈول بھی آپ کو آئیے دکھاتے ہیں. اپنے ذہنوں کو اور بھی کریں تیز, کیونکہ بڑھ رہی ہے آزمائش. آگے بڑھنے کی تمنا میں مزید آئیں گے پیچیدہ مرحلے, تو ہو جائیے تیار بحر زن میں غوطہ زن ہونے کے لیے. یہ وہ سمندر ہے, جتنی گہرائی میں جائیں گے علمی جواہرات خوب خوب پائیں گے. جو اپنے ذہن کو حاضر رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسلامی سوالات کے جوابات کے لیے ہما وقت رہتے ہیں تیار. اس مرحلے میں ایک دوسرے کے روبرو پری کوارٹر کے بعد اب ہونے جا رہا ہے کوارٹر فائنل راؤنڈ. حصول علم کے لیے جو ٹیمیں کریں گی انتھک محنت, وہی پہنچیں گی اگلے مرحلے میں یعنی سیمی فائنل میں. سکھر والوں کا مقابلہ مدینۃ الاولیاء ملتان سے ہے. تیار ہو جائیں, 8 ٹیمیں رہ گئی ہیں سیزن 8 میں, صرف 8 ٹیمیں اب رہ گئی ہیں. ان 8 ٹیموں سے تلاش ہوگی 4 ٹیموں کی, 4 سے 2 اور 2 سے 1. وقت ہوا ہے آخری سوال کرنے کا, جو آپ نے منگل کے سلسلے سے پہلے جواب دینا ہے. جب کوئی شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتا تو اس کے جواب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا جواب ارشاد فرماتے, آپ نے اس کا جواب دینا ہے. اور وہ جواب ماہنامہ فیضان مدینہ سے حاصل کیجیے, اور اگلا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کا جواب دے دیجیے. آئیے مل کر صلوۃ والسلام میں شامل ہو جائیں.